الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بنی اسرائیل مکی صورت ہے و ترتیب دے صورتوں دے قرآن کریم کی واللسن و نزول کی رست دے صورت القصص ہے فنزوسن دعوة دے صورت ہے سلور خبری بھی دا سلور سو کین مسلم دا آزاد ګرځي یو استمرار بشرک او انکار د توحید نه ایمان نراوی او شرک سرسی و تلبیسی لکه قوم د نوح او بنی اسرائیل دا اور له مثال کې پیش کړي سڑے چھو مستحب دازاد گرزی دوام کو شرک بانی انکار دا توحید نا ایمان نر و رگیو دا بصورت کی دا ذکر کئی دوئے چھو شاعر اللہ بیزتی چاکڑی ناغت باشوی مستحب دازاد دی او گورا لکہ اوخا ناغت اللہ دا بطوری بسال د جماعت بی عزتی کړي د عالم حق پرس بی عزتی کړي نو می شاعر الله بی عزتی کړي دا سړی مسهر د آزادی درېم خبره حق پرس د ملک نشړل دا کس مسهر د آزادی وګوره مکی والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شڑلے ہو حجرت تے مجبور اکڑے ہو بدر کیوں گورا داغی ادھا سرداران سرادی دے قریش تباشو دارلنا مکی والا کمدورشو تباشو مستوک چاک پرس شڑی آغا تباکی گی وگورا سونه اسلامی ملکونه باندې چافت ته ناوی مخ کی دا کړو اف پرسی شهیدان کړی او شړلې دې ملکونو ته وګورې شړل نیول بار بل باندې خرڅول دا بچکی گینا قران وی دا عمل سره تباکیږي او دا خلق مستحق د آزاد حق پرس الله بچکی لکه څنګه نبی صلی الله علیه وسلم چې بچکی سلورب خبر استهزاء توخی مستری حق پرست بسی اکدیز بادا کی دیشتگر یا نور الفاظ اللہ سیوالی حق پرست بسی توخی کین دا سڑے مستحق دا آزاد دا سلور خبر اداری چی سڑے مستحق دا آزاد گرجی او گورا سلویخ کال فراون انکار کردی و آزاد نراتی او چی کل موسیٰ علیہ السلام پوری توخی شروع ما عذاب راغه و دریاب کلوب شو دا سلور خبری دعوه دا صورت او من اصولو کی میلیو کلب دعوه کمیگی دا صورت کلب زیادی گی آتا سلور یو یو دری دو دا طریقه دا قرآن کریم ربط او مناسبت دا صورت مخی سران مخی صورت کی ویلیو آتا امر اللہ عذاب راضی دل تکی ذکر کئی دغا عذاب نا عذاب و راضی اسکن دغا عذاب نا زان بچ کوئی و دا سلو کارو نمکوئی خیا نو دا متصل ور پسیرام یا مخی ادله پتو توحید ور ذکر شو د دې صورت کې د منکرینو حالات ذکر کړي چې الله تواغړي چا چې انکار کړل دي لکه بنی اسرائیل او قوم د سمود اهل مکه خراون دا صورت تکبیل دے دروخ کی رزقیں متصل اور پسراو یا دا صورت تفرید پا مخ کی مخ کی مخ کی ذکر شو انکار دا مشرکین ودلتا نمونی دا عذاب ذکر کئی نوزکا متصل ورپسراو حاصل دا صورت مقصد وشو تقسیم تجزیه خلاصه دا صورت صورت سلور حصی دے یو عطف اندو سب پوری دریم ایسا یو کم شپیتم نا انزا ویایم اپوری دریم ایسا شپگ ویایم نا یو سردریم اپوری سلورب ایسا دیو سردرینا آخر اپوری اول او دیم ایسی پمنس کی یعنی سلور خبری وی اصورت سلور ایسی دیم مطلب داشو آتا خبری ذکر کئی شده دی نظان بچ کئی سو بنا انکار تینونکی نو دا دویشتن آیاتنا یو سب اختم پوری اغا امور مصلح داخل الازار اغا کارو لدیو پر آزار نو بچ دین ترغیب ورکی قرآن تا دارنگ درین تخویف اخروی سلورن تخویف دنیاوی انزم دلائل اخلی ذکر کش فگم ترغیب آخرت تا و زجر بلکر دا آخرت تا بارد دا آخرت تا انزا سلویختن ندری پندو سلوکوری دعوت توحید ذکر کئی دو افتن دری سلویختن کی رد پا مشرکی لبانی و پندو سم شپک پندو سم کی دریم ایسا او دریم پمنس کی سوک پیزده خبری ذکر کئی زورنا سوک سرکشی کئی او خلاف کئی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیتا بایار واقعی در شیطان یوش پیتا منشپک شپیتا بپوری یا دلائل اخلیہ پینکار بدن پاگو شپیتو نا اویای مکوری بیا این آمات ذکر کئی پی انسان بانی او سرکشی دادم تطویفی اخروی مورد در قرآن تیو اویای مدو اویای مکی او یر ورکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دا مداحنت ندری اویای مکی درین او سلورم پا منز کی سو خبری ذکر کئی انی دا سلور حسو من منز کی دا امود روڑی دفارد وزاحت ترغیب قرآن تا اتاوی آیم ندبیف سرد زورنی و تقریف نا مورد دا کتاب ندبی نا اکانوی پوری بیا دلیل اخلی او سرورمی اسی نا آخر پوری حلاکت دا منکرین و ترغیب قرآن تا و ترغیب تا ترغیب و تصویر سران او دعا دا اللہ نا حمد اللہ لعرد پاوانسو چو مشرکین وی او خی و احل کتاب او مجوس وی او خی مدونس کی زورنی ذکر کئی تخویفات ذکر کئی ارد کئی پالیہ و باطلہ و بانی ترغیب قرآن تا ذکر کئی زرب از بود کر بادر خبری ذکر کئی دا حاصلو دا دی صورت اللہ اکبر او په صورت کې نوی مقام ذکر کړی د نبی صلی الله علیه و سلم چې هغه تویل شي معراج. سبحان الذي اسرا بعبده فاكدا الذي هغ الله لرا اسرا جبويتو بعبده بندخ بل ليلا دشبي من المسجد الحرام ده مسجد حرامنا الى المسجد الاقصى در مسجد الاقصى يعني جماعت لري بيت المقدس الذي هغ مسجد الاقصى بارتنا حوله چه خیر آجوله ده منگا حوله چار چاپیره ده دی بیت الوقدس دا بوتلل سر پارمو یو محبره کی ترجمه کو چو خایمونگ دتا من آیاتنا دا علاماتو دا قدرت زمونگا دویم ترجمه تغذی تنبوت لو مقصد نتیجه ایسو لینو یه دیر پارچو خواهی بمدتا من آیاتنا دا نخو دا خدرت قلن انهو هو السبی والبسیر یخیلن دا اللہ دا اللہ آوردون که البسیر او بولی سمیعون آوریدون که البصیر آوریدون که دید. یو مسئلہ دلتا پدی خوی اتفاق ده چه بیراج یخیری شمیده حکبت سو چو خایمون دا آیاتو رو خلونه دا خلو آیاتو رو ندتا قدرت آنشانات خیلو یو خدا چه معراج یقیناً شویره مسجد حرامنا مسجد اقصاپور دا خونس قطعید ثابت ته رسو درینا پا حدیثو سر ثابت ته نیو دا قدی کی بیا بعضی خلقو سشکو کاجوری دی جدا روحانی ہو او دلیل کی پیشکی اگا شپیتا بایات روار یو وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ الرُّؤْيَا خُبْسَ تَمُنْدَرْ تَخُوذَنَا لَدِينِ اسْتِدْلَاكِ شمعراج روحانی خدا غلط ہے مراد دلتا دا رؤیانا لدل دا سرگی رؤیت بصری ذکر رؤیت بصری قلبی دوار دا پار رازی و چونکہ دلتا تعین پا حدیث و صحیح و صریح و صریح شوی یو دین جواب یا حق عالم پشان دا خوب دی یعنی خوب کلا کلا بی او دا سڑی پی اختیار کی نوی اغا عجائبات پیراج کی لکا سڑی او زیت لارشی پی او زل بیا بیا لکا پتا دتلگی اسوی دا خوب لیدن یو پیر را دنے یو دا اللہ خوب جوین دغا خلق زان لے استدلال پیش گئی تا باغ روایت چې نسبت معاویه رضی الله تعالی عنہ او ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها ته چدا روحانیو نسبت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا محدثین ذکر کئی داد زنادی فوق ایجاد غلطا یو خدا چروف کی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نا زیم ادبل صحابین نقل کری یا انہیں مراسیل ده صحابه هغه ثابت نه اتفاق ده محدثین و مراسیل حجتی ده صحابه بات شده ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنها روایت نا گفت کی اغا پیدا نه ده دی وجن محدثین وی دا وضع ده سناده خواده او پدې کې شریف قاضي هغه چې دا وی بار کې محدثین ذکر کړي چې کله قاضيونو ته لې پټ کړو غلم خلکو ته پدې مغالطه ورزي چې د صحای سته او یاد مسلم راوي نه مونږ وایو د جرح کتابونو چې وګورئ په دوره د جرح او د تعدیل او صلح کې مونږ علما ته مخکې وځلی وو یو گوری تحذیب الکبال و گوری در جرح کتابو رو گوری اوی با قیده ذکر که فلان نیرابی او پا جرح و تعدیل که مفصل خ کتاب تحذیب الکبال تابیل حجاج میزید ابن کسیر رحمه اللہ سر دی ایر خیستا معتدل علی پانچ هزار کسان یعنی در صحای ستا و روات و بانی لگی دل نسرک ناغوی دا پلانه کذاب دی دا پلانه کتر شیر صدوم که شیر دی او دقا راویان دی او دقا پکیر دا غلط سر نو دا خبر ختم شوان آسانی دی ثابت ندی سوک چی روحانی وی روحانی معراج قائل دی بل در روحانی وی ارسنه خوب وینی چای انکار نه کړی نو نبی علیہ السلام د خوب خبره وی نو مچی والو بیا دون انکار وی کول نو د انکار خبره نو صحیح خبره ده دا د صحابه او تابعین او تر دې حد ته وی وی آبادی ویل آباد عبارت نه د روح مال جسد نه تر شروع تا عبد نوی چی دیوی تش روحانی شویو امام قلطبی رحم اللہ دی آیات تا دیوی فیوی خشویو وفیلی افتاتی تارن لجامع البیان والا ابن صفی رحم اللہ اغام داوی دی آیات تا ابن کثیر امداوی اللبان ابن عادل رحمه الله اغم داوی دا جمهور اندغا بسند دا اللباب دید دا ابن عادل حنبری رحمه الله بطور مثال معراج جسواری و دیوی چه گورا کده خوب خبره کوئی نا نبی ابراهیم علیہ السلام پر بارک یوم راضی وکذالک نوری ابراهیم او دل تملی نوری ہے نبی او فکار دی چی دارا میرا جم سوی افضل خدا شرد دارن لگ ابن عادل رحمه اللہ وی دا محققین قول دار انہو تعالی اسرا بی روح محمد وجو سریم مکت الی المسجد الاقصا ویدلو علیه القرآن والخبر قرآن دا خوازح خبر دا اور اثر اغا حدیث سے فر جان سقف بیتی وانا بی مکہ فنزل جبریل علیہ السلام ففرج صدری ثم غسل بماء زمزم ثم جاء بتیس من ذهب ممتلئ حکبتا و ایمانا ففرغه فی صدری ثم اطبقه بخاری حدیث دی انس بن مالک وی نبی علیہ السلام وی کولاو کرش دبا چھت دکور او دپا بکا کیو با جبریل لاغی سنی دبا چاکلا سرکلا وین دل په وګود زمزم بیا یو لگن راړو کا سر راړو دسرو دغه ود حکمت او ایمان زما په سینې کې واچو لو بیا یې بس لاسه خبر اوس په دې ځکه باز خلک وای چې د ام بهاري د کور رسل دی دایب دی عادل دولسم جلد صفحہ 200 زاد سرولی پتی دے کی دا خو سیدہ نبی علیہ السلام دا خلکور نسلی دا روایت سیدی دیم چکم تاریخ کی مشہور دیں دا ام مہانی دا کور دتر لورو اور دیرے مشہور کھڑے دیں لیکن دا روایت سیدہ نہیں یو داغا خاوند دا نبی علیہ السلام دا یرینا دا کور نا تخصیده لیو کور کی اوازی یا پیغمبر داغا کور تسنگی دا خو تهمت تی او مخ کی نبی علیہ السلام ترتویلی چی دا مات را کرنی دور تی مات را خبر پلی دی و پا دیکی تهمت راضی پا ذات دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الان کې انبیا معصوم دي نو دا روایت ثابت نه دی اگر که مشهور دي او خلک دفاع کوي سند یې اس حیثیت نه لري او ان شاء الله که ژوند تر نه بعد درېم یا څلورم باندې ولاوال ته بشران لوال از یو ته موږ مصطلح جری او تعدیل او دلل الحدیث مصطلح تخریج و سور تخریج بینزو فرق دیدا او بیا اسماء و رجال چی اصل دی پری کی او ایتا من خواهد بیانم دا روایتون من بیا او ایتا داو کن کتابون بیا پراتی من گتو ای گول اسو پر خلا مصطلح دیش چاید نائی نتفوز کرو سر بسو نپاتی دی اگر اوری دستان اسی تبسو گردی پتا بس طول دیش طول دی کلی یہ خبر دا نو دا روایت ثابت دی سید آشوا چه پا جسی سرط لے تقریبا تمام تفاصیل دب حقیقین امدہ خلیق بسلہ سکر آز سنادقہ ملحدین ابو ابتدیل مشرکین بازی اوی تخوب واقعی وی روحانی او اوی ہمیشہ روایتون ادا سے جھوڑ کری دی چه دا اسلام مقابلہ اکڑی دو دا دین اصول منحدم کولو ننحولو دا پارا اوی بی حساب درو پرکڑی او کتابونو کی منڈلی دی لیکن اللہ دا سی خلق پیدا کردی تمام امتونو کتابونو اغزائی شوی دی تحریف شوی دی صرف قرآن و سنت دا سی موجزد دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى دا خاصه ده تمام کافرون پر قائل دي دا خاصه ده د دې امت چې دی د خپل پیغمبر اقوال محفوظ ساتلي او دا ذمہ داری الله په خپل ذمہ اغستي الله ول خلق پیدا کوي اسوا خلق تقریبا ورست زمانه کې خلقو کې دیانت کړو شو و محدثین و مخکینو ضرورت زمن شهادت پوری پورا کړی دی. 500,000 کسان باندې تحقیق کړی دی. ورته خدمت نه 500,000 کسان د جرح او د تعدیل او دوا اسوا او رجال هغه داوی تحقیق کړی پلانې د پلانې دی کوم دي کې پیدا شي او کوم دي کې علم حاصل کړو سکارو دی کړو درجه د لکوالی سره مذهب یې سو ناوی دون اوکڑا چه سحادا پوری زمان ضرورت الحمدللہ پورا شو کاش کی چه دی زمانی پوری چلی دلے وید و یو خطروان چه دی خلق و بیو بل بیاد غیب کور لکوز چیارن دی خدام پا کی خیرد که اللہ برکر و قدل تدیو دیرم جوڑ که و کڑای انت اغیی لزین و تبر کیوی اوی بیاد توائی نمانگ ایسا کو تنوی داغن این مستقلی که مدون شو مرتب شو دام سلام الحمدللہ دویما مسئلہ دی خبر اپا پوش بیکن دقا بدن سرطا لیدی نو تعجوب ام زکا کولو قریشو انکار ام زکا کولو قریشو علی با خانده چی ردی دنی و تن برده کی جاید نشتا اسباب نشتا لید او سقل لری سرد آغینا دمسی دی اقصان برا با حدیث سر ثابت تی تدی کیا خودی خوکی قطعی کافیر او کپاو کیا خودی خوکی دلوی مبتدی او گمراہ دی اللہ دیو خبران چی آیا معراج کی آ مسلم روایت چی اللہ ای لیدلے او کنا آغا روایت تے نورن انا را آخو یا نورن انی را آخو بازی صحابان اوگو چلی دلے دے خدا بسلک بردو صحیح دادان چنہ دے لی دلے آغا خو رڑا دا نورن انا را آخو رڑا دا پر وشیدی دے اللہ دا نورانیت دا پزار مغا چر تری نیکی نور تمنی شکتے تیز بلد تمنی شکتے نوچه دا اللہ دا ذات نمخ کی دا آغا پلوشی دا اللہ لری کی دوریا تا دا پلی پلوشی کارکی دا اللہ دا پلوشو اصر بشکات حدیث دیکن کم دیتا چی رسی گیا سبلو پڑشی مطلب پوشن او چی وی لی دلے دے اینی نورون اینی رہا آن رنائی لی دلے رنائی سر دیدلی پخلا دا صحیح مسلک دی او بلخات با قیامت کی کیولی موسیٰ علیہ السلام تیسو ایلی ما نشلی دی اغم تمنا کردی و غرط و غرق دا ٹینگ شو نو نس صریح ثابت دی چنلی دیکھی گی پا دنیا کی دا اللہ رو بیت دنیا کی ممکن غیر واقعی آخرت کسی دی ممکن واقعی موجود واقعی وجوه ناظرتن الی ربها ناظرا نور انا د شمالی درې او دا مذهب صحیح دی نور لی درې دا مذهب صحیح دی دا مسلم حد الله ترے مسئلے حل شوئے دین علاوہ جس روایتو رو ذکر کئی داغتول روایتو نا زرقاری رحبہ اللہ ذکر کئی مواہب اللہ دنیا کی جدا وزد زنا دکھا ہوگا ثابت نہیں اس اغلوی شرافت سکتے او گورا او دا نبی صفت عبد دے معراج لوی مقام دے فلوی مقاماتو کسی ذکر کئی عبد ذکر کئی ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا التا عبد ذکر کئی دلتا عبد ذکر کئی سورہ کہف کی عبد ذکر کی موز کے منگوائیو عبدہو و رسولو حدیث کے راضی انی عبداللہ و رسولو ما خپل مرتبی نمو چتوی مکر روی زد اللہ بندہ و داغان پیغمبریم استادیم دارن لهم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وی عبد بشر سورہ یول کا طبقات دی بسات با حوالہ وقت پیشکلی دارن لہ مجمع و زوائد کی نور الدین حیثمی رحم اللہ صحیح سرد سر ذکر کی ام المؤمنین حفصہ ام المؤمنین میمنہ رضی اللہ عنہ وی غیدوان وی مناسیو ناسا بی بھون بانی سورہ یول گی دو چه منگو کت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین ہوئی ده سڑی نه تپوس مکو و تربیزی کی چرا دی ده مرگری نه تپوس منگو آئی ده دی زمانی بریلیان و مشرکان و نه تپوس مکو ده پیغمبر مرگرو نه تپوس مکو چه امحات المؤمنین ناغوی وی سوره اون بشر او پا بشر کسی ده تولد و تناسل دالوی فضیلت دی او پا نور کی دانش تری او بشر بہتر دے پا نور بانی انبیاء بہتر دے بچا بانی ملائکو بانی تو کلی اخلاص خبر آگا او چونکہ آگا خلق پا اتفاق دا بحدیسی دو سرا مشرکان دی نکاہ و سرنکی دا آگا خلق خبر آگا اللہ اکبر نو دا خبره صحدا پوری ورسیده یو عالم دی روح البیان والا اغوی انہو دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ودا اولیدن کے بصیر اولیدن کے لیکن دا غلط نا بہر صورت بنا قلوم غلط دا چا دا ندی وی تفسیر آگلی کلے دے بادشاہ دا پارا محمد اسماعیل حقی افندی او پا تفسیر پل کیوئی درو ہوئے لشی جنیت دیخئی او خلق نیکئی تا بلی جوڑو خلصم دورو او کسی دی حکایات تی ضعیف او کمزوری پر مال ایزان سره ساتي چې کله کله وران په کوم کور کې خلک ساتي کوي یا جوړ آثار قدیمون ساتي کتاب ساتي حالان کې محدثینو ذکر کړی دي ضعیف روایت علی باندې دین نه صاحبږي ځکه دین هم متین په ضعیف باندې نه ده خلق دے مضبوط دے استحباب دا امر شرعی دے فقہاوی نے ثابتی مگر پا دلیل شرعی سا نزعیف حدیث محدثین ہوئی یو اشد ضعیف نہیں اور دا وصول دا کلیہ دا شریعت خلاف نہیں تائی دیکھی کی دلیر روایتونونا نور روایتونونا بل ودی بانی با عمر کی و پیرا عمل کئی درین دسواب پنیت بنا کئی ودی شرط بے کئی شاید کی دیشی دا پیغمبر حدیث بھی سند تل کو پورا نہیں رسولے بس نور فضائل دا دین دا دین نے دا با بسعی قوی احادیث سرا آپ کو کہا چی ذکر کئی حسن لغیری ہی یا حدیث حسن قدی فضائل ثابتی مطلق ضعیف چچا دا اصطلاح غلط کری دا بس لیکی او ضعیف و فضائل اعمال کی معتبر دے محدثینو ویلی محدثینو کل دا ویلی چیتا بیہر اور زڑا میں محدثینو دا ویلی تمام عمر کی اور یو پیرا چیتا دان خطا کبھی او سواب اینه کنه تو کده سواب پنیه ترم و فضائد دین دی دیکی احتیاط کنه صحیح روایت یو ما قوائی زما په دې خبره کې چا باندې رد غرض نه دی خو د محدثینو اصطلاح بیانول چې بیا د پاره تاسو ته اوس چې په منبر باندې خبره وکړي نو د عالم د توبې سوچ راځي چې غلط شو درې او د امین او د منافق سلور مخکې موږ ذکر کړل نبی ادی زمانه کې مولا چې توبه واسي منبر باندې لیونه دي عوام ته ځان شرمای غړ سړی دی شلی او پټ خلپټه بهتري خلپټه بهتري نبی هغه دی وی کزو سویم زما مخام کمیږي تبعی هم دې خبر نشي ماسر خبر ادا ها کتا سین سغلتی موشي په دې باندې مخلکې غیره سوال یو وای بالکل کا قران کی او کا حدیث کی کا تقریر کی او کا اس خبر کی کا بغد کی غلط خبر دی کړی دا دین ته دی نسبت کوي الله په رحمت سبا یې دا نه ویلی غلط دی ویلی دا چې په عمل نه کوي عند الله باندې دی مجرم ته خلق په عمل کې جمهوری سی ویلی د دې وجه نه چې چې بیان کوم من موږ توایو چې دا تاریخ لیکلی تاریخی خبره او دا قران او سنت خلاف نه ده تایید کړي خبره تاریخی ده دا قول د صحابی دی دا د تابعی دی امام دا ویلی چې حدیث نه د دې احتیاط توجه نه عوام دې ته نه ګوري عوام چې عالم خبر کې وو د قران او د حدیث نه بل څه نه وایي نا وی په خنیت باندې ورسته چې مصیبت وي نو دلته هغه دا ویلی غلط ده واتینا موسی الکتاب اور نکړه اور کلمغا موسی علیہ السلام ته کتاب وجعل الله قومي ګرځول دا کتاب ودل بني اسرائيل لار حضور کین هادي الله دې کتاب ته نسبت زید عدل مکمل د هدایت نه دت دی مبالغه یا سبب دا لار د الله ته رسیدو واتشبو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حدیث کی راجی کتاب التفسیر کی بات سرویزی رہے وہ اللہ ذکر تھی دا قرآن پڑھے دے لار ابو کی پڑھے اتڑی خلق لاس پکتی و پوری غاڑی جی پفا بیدا سکو لار دا لکھا جشی لار دا اللہ تدرسیدو ہدایت دے دفارہ دا بنی اسرائیلو پدی خبر لار خید دی خبری اللہ تتخیدو او ننی سی بے زمان وکیلن مددگار یو ذریتا منصوب دیو مانا یو ساسی ہوگی منی سی بغیر زمان مددگاران ذریتا دولات داوچانا جسوار کریو مونگا سرد نورنا او داد تتخیزو مفکول یو مانا دا یا دویب بانا وکیلا کلام درش ذریتا اولاد داوچا اے بارکڑیو من سرد نوحنا یقیناً دا موسیٰ یقیناً تول انبیاء کان عبدن شکورو بندہ شکر گزار تابدار دا اللہ ذکر تول عبدو تول اللہ تا مختاجو خبر ادا جی کرتے او سن مطلب یې شو انحو هو السميع البصير بنګ وایو ربط او مناسبت ظاهري نه معلوميږي مخکې وایي منصب پیغمبر تا علاوات خو نه خي غوي مخکې وایي قوم لو دلته وایي واته نو سل کتاب سربت نه راځي منګ وایي ربط یې داري دا دلائل ذکر کئی دری یو فمدعا بانی سبحان اللذی دلیل وحین انه هو السميع البصير دليل عقلي واتينا موسى الكتاب دليل نقلي مدعا ثابتولو دفارا یعنی توحید چې ثابتای نو درې ادله په پیش کړي نو د آیاتونو منځ کې ربطوم راځي او انه هو السميع البصير ارد شبا خلقو چی نسبت کی چندهو نبراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ دغا اللہ غیدون کی دیم وخضینا الی بنی اسرائیل وخیصل کرومگا بنی اسرائیل دب کتاب چین یعنی حکم میکړه او حکم می اورول او پتورات لا تو سیدون نفل ارض فل کتاب پتورات قام کا فساد وکوي تاسی فل ارض پس وکاکین مرتين وزلان اول زل بختی نسل فساد دویم زل قتل دا انبیو قتل دا انبیو ینا دو فسادا یو فساد فیو رس کی دولس انبیاء وجل او دویم زل دا نبی علیہ السلام خلاف کل دا دو فسادا دا بری اسرائیل پلو انبیاءو خلاف لکه سورۃ البقره وګورئ د خپل انبیاء خلاف د نبی علیہ السلام خلاف بغیر حق بغیر الحق تیر شو بے جرمی بالکل جرم نه بغیر الحق ظریف او گمان کوم مجرمان نو ماری فیض کراوړي دا د فساد ولا تعلن او فرصت بشي قام خاپور تا بشی اولو ون کبیران و پرتا کولو لویو سران یعنی سرکشی باو کئی پا سرکشی لویو سران فساد دیکن و ایزا جا اوادو اولا روما مکل چراشی وادا اڑن بنائی دری دوارن باسن علیکم او بلیگم پتا شبانی عباد اللنا بندیان چیدی زمونگا نسبت دا بندیانو اللہ خپل ځان تا کئی یو نسبت عباد پا دو قسم دی مخ کی جکم ترشیو محبوب بی عبده لیلا من المسجد الحرام انہو کان عبدا شکورا دا نسبت الله خپل ځان د کوي محبوب بنديان د الله لکدا قد الله بیت الله شرافت دین نسبت کوي چې بنديان دي لیکن مقهور دا خوخه بنديان زمو مسلط کوم پتا شو اولی باسن خواندان د جنگ سخت وجاسو خلال الديار ودنن بشي منز کورن استاسی دن اول زل مصلب کول پلیبانی بختینا سرشاد بابی نو اغرق شروع کن بختی نصر قتل کلن یو سو کسان بچ شو دانن بخت بن اسرائیل شو اول فساد اول اللہ بختی نصر بدی بانی مسلط و دویم زل بانی اللہ فردوس شاہ بابیر مسلط کو بدی بانی اور دین زد چې چې د دې تعاون شی او داوود علیه السلام په امداد بیا یحیی زکریا نور انبیا دیو شهیدان الله دې دغه مسرت خدا رضوا عذابو وکانا وعدا مفعولا او دې لوز الله کړی شوی مفعولا کړی شوی دې ممان او دې لوز الله کی دونکي اٹھل فیصله دا ور سوکی گینا نو آذربایجان ارمینیا ته تللو د چې زیات شنو حمله یې په توا تاس اوسم ارمینیا کې اور آذربایجان نزدې ګونډي باندې یهود دي او دا وی خصوصیت دا غزه آذربایجان کسانو بیان کړو چې بچی پیدا کیږي کاغری معذب قوم دی ګنه هغوی اوس دا خارجي اختیار کړی ده چې نورو قومونو کې ښځې ورکوي نورو قومونو رشته کوي نو میلاوټ د وجې نه اوس لږ ګزارای کوي اوس هم چې پیدا کېږي یا سترګ کږي یا خوږ دی هغه معذب او د شرارت د درونو او د پیسو ګټلو او د مکر او د فریب د زامنو ترې ګورې شي او دا سیدونه دي تقی او کتمان هغوی اصول د دین دي لکه مونږ توحید او سنت چې اصول د دین دي تقی آسان پټ بچ کا بانا وتا کتمان خبره پټه چې څه کې پټه مراد دنا لکو ګل کبرتا بیا واپس کرمونگا ستاری دپارا کرتا وارم علیم پدیو علیم پاوی بانی یعنی پدی کسان بانی اللہ و امداد بیو وار پاوی بانی وامدن ناکم مضبط مکرتا دفا مالون و پزامن ومگر زلتاسی لرم اکثر زیاد پا نفرائی نفیر نفرائی سرون امیدر لذیاد الله ان احسنتم احسنتم لانفسكم کشر کوي تاسو خو احسنتم خمو خوږي لانفسكم نو خم وکړه ځان پر سران کچری خم وکړه احسن تم لیان پوزیکم نو خم وکړه ځان پر سران خم د ځان سره کړی وینا ساتم او کبد کوئی فلا نتاسل ردی دا بدون دینی پتا شی بانی بدلی سزائی او کلا چی راشی وادا رستنی لیسو او وجوه کم نطور بشی مفون استاسو اتسو طور بشی وجوه کم مفون استاسی ایمان براوڑی او بازی بسر جزیه وکنی او محدثین اغا واقع ذکر کئی دا غ ساړه دي نبی راغې توراتي ریښو دی بیا هلي باندې جوړې کړې زه دې کتابو رکات وکړم تورات نه تستولې او دې سره بون صحابه دور کې حمله په بیت المقدس باندې محدثین ذکر کوي دا هغه ته اشاره ده کله چې رانږدې شو بیت المقدس صحابه راګیر په دور د عمر رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین بخاری کی راضی او دا ټول یو علاقه و د شام بیت المقدس فلسطین بیروت لبنان شام دا ټول یو لا ورستو دا تقسیم ک ملکونه د مسلمانانو تسنس عرب یو جزیره العرب اوس سلیریش ملکونه یې څنګه جوړ کولې کدا یو زی خو بیا اتفاق راځي ک دا به څوک ټینګ نه نو سلیریش بل خلک یې بکینو لانی مسلمانان کمزور شو چې کله راګیر شو نو اسقف لاټ پادری د نسوارو اسقف بخاری کې امرازي لاټ پادری لوی پادری هغه ته خبره یو کړه چې را په کتاب کې څه نه خښته کنه بیا آخری پیغمبر داغه مرګری به حمله کوي او مشر به حق پرسی حق پرس پیغمبر دې دا آخری پیغمبر مرګری علی به حمله کوي او داغه مشر به حق پرسی صحیح وایي رښتینی دا د عمر رضی الله تعالی عنہ امیر و سیدا و تاسی بل مشر باندې ته پیش کړ چا رسنګ لري خالد رضی الله تعالی عنہ یې پیش کړو یان دامن افغانی چې کوم کتاب کې ذکر دی اوستر گیا غنې اوستر ګنا کي جدي نه غنې سعد رضی الله تعالی عنہ و نور خواغه دې کوم خاري شکل بدل دی امیر خط لګلو عمر رضی الله تعالی عنہ یو میاش سفر دی امیر المومنین غلام و سر دی او خوابانی سکی لمبر پا لمبر سوری گی دا دی زمانی خر ندی چی دو من پیواری و خلا مرتزورو نکی و خر دریب هم جکم دی او دست نکی گی او یر دوزارا می نکی انصاف داده زکا و اشارو بانیم رخنو که حدیث کرادی ماری نرکوی سوری گئی پی موڑ حالات کی بریده ایسا حالات زیاده پیمکو دا اللہ قدرت تا گورا چال ترشی لمبر دن غلام رد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیادہ وحاب نیولی دا سی انصاف غلام ورته نه د دې مل تر رسیدلې وته نه بس دخل پر صحابه سره مشوره او شناغي به دا متکبر قوم دي اکی سرا چوغا اس بدل لږه کو من بم در سره جو د دې بادشاہ وړې پټره پر راځي عمر رضی الله تعالی عنہ لزه کبرو ته ټوټي اچوري او کوګ باندې کوم ټوټه نه در سره منی او امیر المؤمنین چوئی دجلی خواتو د فرات گڑا میزا شر مخماتا گڑا عمر را بتپوس کی یمن پا کچو کے خر و کچر و مرزی گی عمر را بتپوس کی تعالی ریولی نہیں بولی حقا عمر را عمر شرازی شیطان تستی اگا عمر را دل انتظامو کو دے چی سور فلگ لار و بیائی سوجو کو بینا وافس ای سوک بنزی بس هغه وکړه جامې چې رزیش به او یې عمده کړې مشر یې عمده کړې دروازه یې کولاو پر مسلمانان شو بازو جزیه د ایمان راړو مخونه خسته شو جزیه ورکړه کمزوري شو مخونه یې څه شو ټول شو ده نو دا هغه واقعې ته اشاره کوي چې صحابه کله حمله کړې و او الله صحابه ته پاساره باندې هغه ملک فتح کړ فإذا جاء وعد الآخرة نکل شراشی اغا لوز رستنه وعدا رستنه اللہ اکبر نطور بشی مکون استاسی وجوهکم مکون استاسی او دنن بشی دیو بیت اللہ تا لکا سنگ چی دننشیو مسجد تا بیت المقدس تا لکا سنگ چی دیو دننشیو اول ردتین پڑو بیزن وَلِيُّ تَدْبِرُ مَا عَلَوْ تَدْبِيرًا او حلاق بکی دیو آغا چه تاسو آباد کری بھالا کولوم تدبیر بھالا کولوم یا پاغه مدده دا بادشاہی خپل کی مدتا علوهم عرش بندیش نابود کی دا سی کم وقت نتن بسی مسجد بیت المقدس تدیو لکه څنګه چړم بي در باندې څنګه شي دیو معنا ولي وتكبرون هغه چې دیو پر غلبه وکړي ما علو غلبه وکړي علي شي غالب شي او ملکونو نو تباګي پتباکولو تدبیر پتباکولو یو تدبیر تباګو پتباکولو اسا زر دے چرفستا این رحبکم رحبو کی پتاسی بانی بخبانی او کهو کرزی دی تاسی گناہونو تا فساد تا او دنا نزب و آفت شب اللہ وی سزا تا برا دی توردی را لاتا کیو پندو و مالدار و دابزون و پانے خبر دن موٹر سیکلی نبی راوتی را نارا آبیس و متکبر و دفراون ہوندن دغه موټر سیکل باندې څور بون بیا دغه خبره اکسیډنټ دی په ټول ماتره ماسو سپدال کې سو میا سپروتو بیا کو تیر اوس باندې نو پاک نه چاته کوڅو چې اوس سمشوي ده کنه یک سم نشي راشي اوس موجود یو ډګر به بیا وګوري وای نه اوت موذنا بیا بدل یو ډګر ده وجعلنا او گر ظلمی ده جهنم دوزخ دفارد کافران و حصیران بندی خانان جیلیان بیکم پراته بایی بود و بیا براوزین عمری خیدیان بی ترغیب قرآن تا اخیران دا قرآن ستا مخ کی پروت ده بگورا بنده یهدی بیان کئی للتی دا آغا طریقی آغا طریقی تا ایچی آغا اقوامو دیر درست دام اقوام درست دا کبا طریقا وغا کان ابراهیم الا امتا خانتا لقد کان لکن فی رسول اللہ غصوت حسن الیوم اکملت لکن دینکم اڑوی راڑوی دب آیتون او زیر مومنانو تا اغدی مومنان چا عمل کئی نیک قرآن و سنت باتیتی پا اخلاسی یقینا اشتی دیولر اجر لوی واکسان یقین را کسان چې یقین نه کوي فرض رسته نه تیار کړی موږ دې پر آزاد درناک ویا دول انسان واړ انسان به شرم ځان لا عذاب شر عذاب انسان عمل کوي داسي چې ځان د عذاب مستحق کوي دعا اوم پشاند گفتلو دادا بالخیر پشاند گفتو دادا زان لخائلا ترجمه معنی لفظی پوشوی زان لخائلا یو خو پیتیبار دا عمل دی دا شر باڑی عملی دا چه دی دا انگریزان دا شر باڑی دا جدا کار کئی دادا لباس طریقہ دول دستور دا انگریزان دی نا پشر باڑی دا یا بلا مانا کلا چه ده بوسائی نو یا اللہ ما مڑکی زان تا خیری که نو شر باری بیا خوشکال نشتری سورت الیونس یو لسم حاد میم سیده یو کم پندو سم کیم تایی او ده انسان عجولن تلوار گرنده بس او ده بمانا شیخ کولا بل خیر خالی دا شي لکه چې دی وای ځان دې یره خوشحالي را باندې راځي واده مې وکړي سونو ته خوشحالي څنګه چې دا غواړي نو دا چې دا شر ځان له غواړي وجعلنا الليل او ګرځولې بيد شپه او النهار او ورځ آیاتین دونه خیر قدرت ومحونا نو محو کو مان لری کو آیت اللیل نخدش پی اوگرزو منگا آیت النهار نخد اورز مبصرتن اللہ لیدون چی ہر شیب کی سڑی چولټوي تاسو به قرباني دراست تاسو او چې معلوم کوي به عدد السنين شبير د کلونو ول حساب او روان دي په حساب يوم شبير د کلونو او د عام حساب بل سوره فاتر د الله سب آیات کې ذکر کړي او هر شیلان فصلنا منسا بیان کړي دل تفصیلا په تفصیل سره یلی واضح کړی مې په تفصیل سره جدا جدا یې بیان کړی سو اشتبا د ګریشتا وکل انسان هر یو انسان الزمناو هر انسان لګوري دی مونږه د دسرن طائره تقدیر ددم فیونو کی پسړ ددکې خلک وای د قسمت مارره در پسړ کې څه ده وره باندې هر د پلانې د قسمت مارګه چې کوم دی خنه دین عرب ودا شوین یاغا جاہلیت عقیدی ته اشاره چې خې طرف ته مارغ لاړ والو سلو یې رنه یک فالی ده چې ګس طرف ته نو بس فالی طائر هغه اندازا دده ما ته معلومه ده چې دې هغه روان دي الله وی هغه ما ته معلومه ده سورة الیاسین نلسب آیات سورة النساء اتا بی آیم بیا بد خالی نشی فدیکا دو بانی او مشرکینو با مارغا لزن مکینو تیورا فی وکاناتی ها امام شافی رحم اللہ شراغلی و مکی دا خلق تبوز کرن یرا ماخان دے مرغی مالو زوی خیری بو کیا غوی دا مطلب ندی ریک دی مارغان په خپل جالو کې څه باندې نیک فالي او بد فالي د فالي مالو زوي ګونګي والو ته مارغ په هیڅ طرف تلل کې صرف ده د دین سپیروالي او بد فالي ده کو لکه سپي او خپل انګر کای او خپل ګونګي والو ته आवाज یو کو هر مخې لراغه خزر مخې لراغه دانې سړې مخې لراغه دارا له هغه راغه اوسم خلق داسي کوي بازی خلا داوی خوی میں خارق کرے خدیر خیر وکر سرگا میرے پر خدیر خیر وکر اللہ اکبر نورتی نیم ولی کسی خیر وشد یعنی دادو تقدیر اللہ وی ما تمالو مانا حقیقی ندر برادا بلکی کنایا دا دا نتائج و دا اعمالو ونخرج له او بوخو منزلران او باباسو شیخ با اخکل ویل ورز ده قیامت کتابا کتابا واللاما یلقاه منشورا او با گوری فرانستین او با گوری فرانستین مخابق ہوئی اخرا کتابا قلو لقل عملناما هر سڑے با لستیشی اخوا ہوئی کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا کافری پتا بانی نن روز علیک پتا بانی حساب ناکو دام اللہ ما نوحات ہوئی فعل متعدی کی گی فائل تبیز ذات کفن نفسک نو بیا بعد پار دو تحسین دا زیادی دا لکا قوڑل مڑل لل راتلل دل خو مقصودی دا بل تحسین دا کلام دا لیکن فرا رحم الله وی علما دا نحوی وی که فرا نبین عربیت پا تبا شده اغا فرا دا چوی ما چرت ندی آوی دلی عربو پا کلام دا چه زهد پا مانا دا حید را دلی دون لوی عالی اغا وی دا مانا ندا بای زیادی کری دا الساق دا فیل فائل سرم او تخصیص راولی کفا نفس کئی ویلی من احتمال دغیر کافیر تعالی را اللہ او نورم دو مشکین ایحام عقیده ثابتی او چه بارا لنسی اکلا فعل خاص کو ایحامی دو کافیر سے پتا باننن علی کا پتا حسیبن حسابناک نفع بس بس ایحام ختم دا و قرآن کی زیر پر درازی ام دا خبر ایحام ساتی راچا چلارو مندانو یقیناً لاریو مندل لنفسی د خپل ځان لرن خپل ځان را هغه څوک چې خطا شو یقیناً خدای دې د پخ علیا پد باندې دان یی سزا د خدای په بد باندې ولا تذرو وازرتم وزر او ذخران او نوړي وازرتون بوجړون کې وزر اخرى بوج دبل یا نوچتی یوچتون کے بوج دبل چان سور فاطر ادسم آیت کی ولو کان ذا قربا اگر کخپل لی کئیوی نبوج چننشی اوچتون کوئے علی رضی اللہ تعالیٰ نو حسین رضی اللہ تعالیٰ نو شهید کئی روافیس شیع نبی علیہ السلامی نکره لوی ذات دیکھ کنره سرد آغینا لاستر چی وبا کننا اولیو منگا سزاور کون کی عذابن حتی تردی چولیگو اونلیگو رسولن پیغمبر رسولن پیغمبران رسولن پیغمبر الله نبی علیہ السلام من کړو من ضرب الحدود مخود وای زرانا پیغام کی گریوانو نشلی سر شو کوي چغه وای د جاهلیت و پهلوان و دا غټی خیسه سرګی مان کی هغه تک تور مهلوی الله ان الویت مړه د تعذاب وکول کی به بوکای اهلی اره حدیث کرتے او خلق مشهور ده د مړی جړا ذکر د سړي خلق بجاړي بیا د جړا په جاړه ته سزا به لګي نوم المؤمنین وې دا شیدل ولا تزرو واجر تم یزرو خدا یا یو په ګنا بلولې نشي ولړنی وای معصوم نسانو جی د مور خپل ګناه کې نیول شو چې هغه ګران ثابت نه ده ځکه الله پیغمبر وای درې کسان دي دا نه قلم اوچت شو ګناه یې لیکلې معصوم دی او زه دې لیونه ګناګار دی نه نشم دا الله هم تاسو ته چې دا مرګ سخت شي دا هم تاسو ته مرګ سخت شي چې دې جوړ کړي جوړ کړي دا حدیث مطلب داري چیده پا حق بانی ساکیت و خلق با جڑل پا مڑو بانی او دیت غلی ولادو ساکیت اخرس شیطا دتا دتا سکوت خلق با مڑی جاڑی او دیکستا دا ساکیت تا جکن دی صدا ملوی یو دویم و جوان که دی خوشالا و دی جڑا وسیعت دکڑو شما بانی بکن دی وسیعت پا جد بانی دا صدا ملوی درین ام الومنین وی چه خلق بجاڑی او دا جڑا فائده نو که اولان دی غربوی مطلب دا نو ام المومنین حدیث دا چا سره ما فقط که دا قرآن سره مڑو ببارکی بچی سنگ اللہ کوئیش مڑی ناوی تاسی دا پیغمبر پا مطلب نئی خوا ابن عمر وی سڑے دا روجن نده او دا پیغمبر پا مطلب نده خوا پیغمبر مطلب داده چې دیو ته څه سزا ملويږي نو دیو ته کوي برزخ کې خلاصې ام المؤمنین ام مطلب دا شی بیان کو امام ابو حنیفه رحم الله دغه دلیل پیش کړ نو ام المؤمنین وای نه وای تاسو خبره وړي نه وای نجسو مور مانی نوارم درس ہوئی رشید احمد بن زوہی رحمه اللہ وی ناوری دکا دلیل کی پیش کئی جو بھورو لباس امنگا کابر دیوبن ام دکا ہوئی او دی زبانی کی سرا لاغوی بنا آوری اللہ اکبر خبر دیکی برشید او کلا چو بارو من انوح لکا چی تباکو قریتن یو کلی وارن اوردن نزیاد کو من اوردن تعمیر نین اکثر نا تک حدیث کی راضی بہتر مال مأمورتن کثیرت مہرتن مأمورتن کثیر دیر نزیاد کو منگا مترفیہ مز خلق پدی کی رزیلان کابر و مجرمی حق سورہ انعام کی ویلیو کر ففسقو نبی دینی شورو کی دیو نافربانی شورو کی دیو پدی کلی کی نصابت چی پدی بانی آزاد وما قول آزاد یا بیناد آزاد تباکو مونگ دیو لرپا تباکو لو یا من امرو کو آگا مشرانو دری کلیتا کتابو منی دہ پرس بیانو منی دیو بیدی نی شروع کی انکارت نی شروع بیان نورس دو تباشی بعد البیان مخی مونگ دی کتبیر نبی علیہ السلام وی دا بحر فارس بچی کم دے سرو سپین گرزی عراق پاتا خطا چی ہوتا گوتی نزی کئی گوتی نزی نکئی دا فتنہ دا اسو گرہ فتنہ دا کنہ عراق دو گرہ سالا دبانا کسرنا زیاد پر منگ پڑی کے بعد دار ناوی رد تو شروع کی من خیسری والکم تبلیغ القرآن حکم کم چورس بے قرآن قرآن و تورسی نو سیوا کو منگا مالدار بری کی وفق و سبودی انہا فرمانی شکر آزاد تیراشی سمرا منگ حلاکڑی دی دکلو دا پیڑونا پس دنورنا اگو رئی او کافی دی صرف پرابستا پر گراغنو در بندیانو پلو خبردار بصیرن اولیدون کین من کانا یوریدون اغا سوک چه غاڑی العاجلتا دا دنیا فعمل دا آخرتم بعمل الاخرہ مفتاح دار السعداء کی شیخ الاسلام ابن القیم رحم اللہ مانا کری دا اللہ اکبر اوخو شواہدی ان پی پیش کری او ابن مبارک چا خط لیگل او اسفائل ابن اولیه تا مخی بابا این کرن یا جائل لیلم درو بازیه زکا مجدد وی تدریس و افتا عام باشد کی خالص دی وجه اللہ باشد اللہ رضا رفاری نوز با فتوی بانی سکل وی دو سو روپوی بیند سو روپوی رکھو وی وقت میں اتو مستیانس فتوی خرسی اللہ سو تو بدرسی والا ہوتا پیسی نور کی تنخواہ میں بیٹھک دا اور کی ناستی دا بیٹھک دا مجبور ہے وہ چاہا اللہ وکین دوبارہ ہی بیسن جائے وہ در پر ختم دیگا دائیو پر استرار ہم لوگ نبل سلائے وہ جدید وی علواء ایسو کی دین دا ذریعہ دنیا گردانین دا ایشان علواء ایسو شرار مردم و دسوس الدین دا دین دا اکوان دی بطرین خلق دی بیادای علیب ندی زکا ایبان برکو حلیفہ رحب اللہ وی فقحالی کی چه دا علیب مستحب عمل دا قرآن و دا سنت نخلاف کی دے ساہر و جادوگر و دا تا پتہ نی خوبیا ما زان لکبرن و دا ایبی بوای سرگی خلق دی تو شرک فی الحاکیبیت تنم سباو کو ریتا غلط شین ثابتی انتخاب دی اوٹتی دا ثابتی نمولا پتوان نثابتی گر زیر پزور مشریبات را کرد کدا شي ویلې وي چې ما مشر کې بس خلاص نه خبر لکه څنګه چې یوسف علی السلام ویلې کنه اعلی خدای نور څوک نشته بالکل لامل خالی دی یو دا نه کسټه پاتې ده مونږ وایو چې ټیک ده دغه شوې چې ما مشر کې خلاص خبر نو که نور خلک کیه او ته نه وړاندې کیږي او دې ویاله نو کله ورته د خپل کتاب د هغه شکل جوړ کی او کله ورته سکی نو د خپل کتاب شکل دیو چې دې کتاب لای وکړي عوام رښتیا وایي تاسو قران ته ورکړم مخکې یو بادشاہ وی ریفرندم کړو وی قران ته ورکړي هغه هم دغه شو خلکو به صفات کوو دنیا دا غزلا څه تبا برباد شو او په فلسطین کې دا نگرانی کی بولې ورېدلې کوم وخت کې هغه په فوج کې دا خلک سومالی کې مسلمانان باندې بولې چا ورېدلې دا هم دا خلک الله اکبر ما مشو زبا دا او کم آغا بو کون برون اللہ خاکی ناشی دے زباری تو بر اول خدا شیع ثابت دا اکھولنی ویلیو چو چارگل لالا راوڑا ویدو تانا پودا بسون تا چارگل غم آوشتی تو خوی اول ثابت کن بیا ورس وی شردا جائز دی نظیر پا دور دا صحابو کی مثال پا دور دا صحابو خیر القرون کی ثابت دی شاگی خلیفہ منتخب کولو نسی چلی کلن مشوره کړي وو علما نیکان دا سره ثابت دي پرمان شدا عالم دي د قران او د سنت او دا اهل دي د عبارت هغه نه من انکار کړي په زور باندې رند شي دي وکړه نو کدا شي په زور باندې راځي ٹھیک عبارت د پر نیکان خلکوم یو بل وایي عبارت د پر دیوم دغه کوي دا ایندوی او د ښه عالم خبره یو د وټي یو د چوری د انګریز او د فرنګي او د ساري پوټي او شان د ډیران په سر باندې ټول ناشتي بولا مصلا چولې دا ابل کس دورکې د لاندې خې نه ابل چا سیخي دی ابل چا سیخي زکا صوفیا دی سوري رحم الله وای چې زه دنیا په ډول او په سورنا په سمبل باندې حاصله کم دا ماته بهتر دي د دینه چې په دینه حاصله دوی د دین په نوم نه حاصلې اوس شي حاصلې کدا یې ویلي چې تعالی باتروم جوړون لکه دا عام سیاسي خلک چې وایي نو خو ټیک ده تاره حق شروع ارزه به جایي شو زده غدې په کوشش الله اکبر او کدا غني نبي هغه باتروم دلته جوړو ما تمچانو سره jihad کوما د غربت سره jihad کوما خدا غوړ کړی وڅوم دا غولو خره مونږ به د جایز ده کدا نه نو کوم دې جایز کی وګوره محققین علما اوس په دې باندې کتابونه لیکلي حد کړل کلری نشیت نه کابل ګران شیخ رحم الله شهید چې د دې زمانه ابن تیبیا دا عالم وګوره او د زړه په نظر یو وګوره او خې یو وګوره پتہ ورته نه دي ځان نه ویری کنه څنګه خبره طالبانو زړه ستړي شوی دی کتابونو کته ته نه دی اسی نمایښ ته پریږي چې دوه کتابونه هم کور کې جمع الله اجلنا له ورکو منګا دته اجلنا لهو دوالکو منگتین دے پا عمل اجل لا عمل پا عمل دا آخرت دوالکو منگتا فیہا ورکو منگا لهو آغا چالا چه پدی دلیا کیوی ما نشاو چه دبا خوخی ورکوم چالا چالی بیانو کن لیمان نوریدو چه دبا خوخی یا سوک چه غواری نور کوم ورلا بیا ګرځوم دلره جهنم دنکیږي با بد ویل شوی مضمون بد ویل شوی هغه چاله چې زبا اراده ای لیمن هغه چاله ری ورکوم چې زبا اراده ای زو وړ زبا کوخه زبا اراده ای زو وړ نو مذکورن رټل شوی بد وی اوس بد وی وکنی دا سریشتیا وای بنگ بداوی چې دا ځکه غړتی دا لیډران چې آلته جی خزو سره ناشي نو اوس مونږ ویل شو چې مولا او سره ناشي موږ چې باندې کولې شو دا خبره مصیبت ده پیغمبر د امت پلار دی روحانی محمد سید رسول الله صلی الله علیه وسلم یته امراتین قط یو لښنه ورته خبرې په مخاوت نه دا فرلن دا صفات دا خیو بل سکوندی انګتی اچي شلغاتی کوي رشیم لای کی دن شرابی عرش کی دیو صدا نشي دا پلاری هم نشي منه کولې دی په محکوم دی د پدغ عین قسم کړی دی چې زه بدری ملک او دلی قانون وفادار یم دې خلاف کولې شي مولا نه کړي لوی بزرګونه درو وای کنه دې زمانہ کې لوی درو جو هم دا سره راکل لې اشاره کوي ومن اراد الاخرته اسو چی غواړي اخرت کوشش کوي دې اخرت لپاره کوشش یعنی عمل کوي لیس للانسان الا واسع او شردار شری مومینی ندا کسان دای کوشش دروی مشکوران قبول شوی یا مشکوران قدر من پا قدر بانی ورطا کتیش او گورا حضر شیخ کوشش کرده دوست خلق پا قدر گوری کنه شیخ وفات رحمه اللہ امام احمد ابن حنبل رحم الله و زمنګ او د باطل فرستو پته و په مرګ لګي یقینو ته حیرانې درو مولانا بجلیګر رحم الله الله دې وبخي اگر هغه له واغې و بیان کړو دا غړ تر څل ټول راغله هغه یو نقطه ویلی و تقریری وکم هغه دا غړ شړې دي چې په دین لګولې من په دین و خوړو ته په دین ولګو قرباني په دین هغه سره دادا لویلو خلق دادا غوثیم نوم باقی دی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نشتا دی غوثیم نوم سا دی باقی دی قلن نمید دو حریو دا دیدوارا فرقونا اولای دیدوارا فرقونا مضبوطوم حریو مضبوطوم اولای دا دیدوارا فرقونا و اولای دا دیو دا دی نیدوارا مواحد و مشرکم دا ورکول دی استاد رب او ندی ورکول استاد رب محضورن منع شوی سوکی منع کولی دشی یا محضورن ممنوعن محضورن ممنوعن دا بندیانو نا منع شوی ندر ورکی اللہ کافر تم ورکی اغم چلی کئی یر دی سڑی ندیر تنگ را دلیو دا ټولې فرقې په خپل کې جوړې دواګانې نه وړي چې موږ په مسلمانانو غالب هندو یې غواړي شیا بوذ مت والے غواړي يهودي عیسائی غواړي غواړي کنه مشرک او مبتدی او بریلی غواړي کنه چې جماعت ته تبلیغي دنه شواله ویمین ځای په لټړې او په خپل چې دا مرداران پکې نه ویني پاک پاتې شو الله اکبر وندور سرنګي موږ ورکړي بازي د دوی نه په بازو پا درجو کی پا مالکی و خوابخا آخرت اکبر درجات لوی درجو نده و اکبر تفضیل او دا دیر لوی ده غروالی تفضیلن غروالی سور نسات دو درشم کیمو لا تجعل مع اللہ الہ آخر مگر دو سرد اللہ نا حاجت سرکون کے بل اس امور مصلح ذکر کئی دا دس دا عذاب دفار زاغد رشتہ بیعت با خلاصہ کی نحی اول رد شرک اکڑا رد شرک مگر دعا سره د الله نه حاجت سر کوم کېبل دا مولا دا شی ویلی شي چې مرګتیا کوي چې دا داتا تر بلی الله دې غر کدا غلط دی ساده اقتدار دې لري کړو څه مرګري ددا نشي ویلې پتا خدا نو کېنی با مزمومن ملامت شوین سورې شورا دې لسم کېم دای دې مزمومن ملامت شوی بد ویل شوی مخذولن ذلیل شوی بنده بیا بذلیل ای کشر دیو کو ذلیل وی پینزیش او بو ذکر کئ او پای کی اول شرک وقضا ربک الا تعبدو پینزیش او بو ری مصلح ذکر کئ اول پکی شرک فضا وقضا ربکا ویرا کری در افستان فیصلی پا مخی کتابنو که دارا اللہ تابدو چه بندگی بنا کوئی اللہ ایہو بید دیو اللہ ندبل چان سور احقاق پندسم کیون که مجبوری دی مور و پلارن چه تبیدی نیو که شرکو کی وچه اوئی نکی ہاں خدمتیو که پا دنیا صاحبون معروف لا عرضت و اقبل فردیدت و الافات لبخلوق الفیماسید چوئیر نمانی بلکل و بالوالدین احسارا و مورو پلار سرخیگڑا یا وائب و مورو پلارتا اس دا کلیبت توجیر اول دا عقلی مسلا کورا چیگی تاثرا بڑا توبتا یو ددوینا یا دوارا موایا دی دوارو تا اوفین خبر دا بیادا بای خبر دا بوسی خبر دا رتلو خبر دا افسوس دا دی مرکیو نکی یہ رڈی استرشون دکا دی پری خبر کی زبا والد سے بچرا رہی اما تا بے سنگا حالات لگو مدرس ہوا اگر زمانہ کی تدریس کم دغبو اما تو ایسا نا اما ایت میسی دیری میسا دیر بس ابو خوشحال پور کی مایار سڑیر خوشحال ابو شون دعا بیوکا ما با اغب دین کوئی اولی چی تکلیف دی اوف دا مور اپلار مکی دکین ان اوف اما ایت استرائشن لکا ایبان بخاری ادب الوفرت کی ذکر کئی بار تزیو مور در پسی خفای پلار خفای جاڑی نو دا چه مزا چلو کار یه بازار پوری زمو بیارا زم چه وطو که تا پا جڑاونی منل اوقوف دیکر که دام دا اوقوف نده نیو مانا بیادبی اونکی او بل مانا اوف یعنی دا افسوس خبران دا مفکی اونکی وافز تابیش ددی دوانو تابیک ددی دوانو جناح الذل وزر دا عجزی دا مهربانین من الرحمت دا مهربانین یعنی زان و تخکتا کر زان و تعجزا کر لکسنگا چه مرغی شرگا پا کل بچو بانی وزر اشکتا کی دا منی و دا محبت بلاد دا شکتا شد مجرد بلاد دا نیخشی و خبر و پراگرزی نزوی سش و بلاد ایو کس رو خلق سر بی وفا خوف غریبی وان غم بوشو بلسن آغا مادار سڑے و خس سڑے خلق را اطلاق با پیسی وقت پیس اوقبات با بیا بیرا بیرا ترز بیا بیرا نزدو اے غٹ شو تعلیم ایو کو ٹائی پتون بیوا چھو سگرس کا مال کو آغا تا بیا پاتا شو جیس پنگی رے شو کسان برا اطلال نارو ورطوی لیرہ ہو رے گئی زبا لالا تو ان کا اجازت ہو اس پنگی رے دونوں خیال زبا لالا تھا ہوئے مکاغ اجازتو کو در کول زبا دلدر کم خلق حیران چھے مست کے رائے کول اس زکو راست سے اختیار گا زوی طور کوئی زی کمزور ہے نشم کو رہے ہیں زوی ادار سے بدرا ہوں نالو پیسی کل ور کول مالا زوی را گئے در اسی کو تک اخل کو خنو پی جن درن دیور سے لالا در سڑے ہوئی چھما تو پیسی رہ کن زوی اچھا تمہر کو زان دلی وانے کڑا ہے شدو گو سے اوی تو خبکی گئی میں ادار لالا رہے ادار سنگ لالا رہے دانو جوی دو بس مفلا رہے چې زه په لاس نو سر درسي دا مسله او آیا اے رب زمان رحمو کی دیدوانو بانی کما دو جد آغینا چی پاللی دیمال صغیرن پر گوٹوالی کی خلا بانو بانی اے الفدیو رحمو کی لکسک چی پما رحم کڑے پما شموالی کی اللہ تا پی رحمو کی دوار رفستا چی خبوالی پاوا چی پا نفس نستاسو کی دی کچریوی نیکان میقیرن دا اللہ دی حلیل اوابینا گرزیدون کو دا چی اللہ تا گرزی بخون کے میں غفورن بخون کے یو اوابین ما خام موستوی نفلو تا نو دا ثابت نری دا نم نری ثابت نفل کے کوا اوابین ترفض الفساد غرمیٹی انتوی و آتی ذل قربان ورکا فلوانتا حق دا دی چیاغت دینی وی او که دنیا بی وی والمسکین سورة النساء 36 کیم دا داغلی او مسکینانو تا محتاجو تا او مسافرو تا طوربا دی انصار دی ورکا و سرطاونو تا ولا تبذل زیاده مکو تبذیرن پزیاده کولو یومان فضل خرچی لازمی بار بزد زیاده تبذیر زیاده نوشی مانکو ملک و مال بیزایم فضل خرچیو نکیم یقینا مبذرین بیزای لگون کی مال لران دادی روڑ را شیطان بزواری دے شیطان لی ربی درقبل کفورن ناشکرن منکر کفور خادم یعنی صرف المال فی المعاسی و انکان خلیب کلگ یو روپے مرکے ہوتی پر گناہ کی لگے ندا تبذیر دی اصلی تبذیر دی او کچھ رمکو آڑے ددوینا او لٹے تا بہربانی در افستان او تم علری تداغین ہوائی دیم تا وینا میسورا اسان ددین اد دین و یسر یسر ولا توسر صحابو بارکی راجی حدیث کنما بعثتم میسرین ولا معسرین یسر ولا توسر خبر او تردینو که آسان او مگر دو اللہ اسپل مغلولتن تڑلی شوین الاؤنو تی که سر سرن کنایت دو سرن شم نشین ولا تبسط ها او موگ دو دالاس کل البس پراوگ دوال چار سور کی نکی بنیتن ملومن ملامت شوی محصورن او سر شوین بیا بسار لسوچ کیا چولی میں ورکون ماسر اوز نشتا نو گو رہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو طول مار لگئی نو وی چی پشاند ابو بکر بھی اعتمادی پا اللہ نو تم پھولو لگئی قدا چی نی نو لگو لگو اصف پر زان لپریگ دے جسار لپستومانا نی اندوستر پر دین آراد خیرات پر اقراب چی یقین ان رفستا پرا حقی رزق آگا چالوی چی رضا شیو تنگئی دا اللہ دے پا بندیانو قلوانی خبردار ہو لیدون کے سورت و شورا روار ہوئی آیات نمبر مویشتم وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ الرِّزْقَ کَچَرِ پَرَا حَقِ اللَّهِ رِزَتَ قلو بندیانو لرا لَبَغَوْ فِي الْعَوْدُ دو سرکشی بوکری پدوریا کی پیو بلواندی لیکن را لیگی اللہ بے قدر ان پاندازہ سران آجی فقی دا سرے ددون رزق قابل لے کوشی بے خبر امانی دا لغریب دے اکور کی برس دے جنڈا لگو لے سپنگیری نمی تبوسو کو غریب و مائل کدا سشے دے لگو لے زان میں تجاول عارفانکو زان میں ناغرد اکیم چیزن پی جان سشے مائل دا جنڈا چی دے لگو لے وی یران دا وارا میں پردو کورون دتل نمائده اصنا چه اخلاقی خراب شد مزا شیخ و گناه ده خمائده کور که زمان پا نظر لانده بایی یعنی دل ده بحران توب کهی مداخل مدیم در رسول حدیث که ذکر حدیثی غریب گناه کهی مالله و زمان حسین انتحاد روچه اللہ عزاد ده چرا ورائی باران او غیست فریاد تا مجده که خلق فریاد کی یا اللہ منگو ما اعتبارانو کی رب العالمین بس دا آئینا چنا مید شوی او ورئی اللہ پر رحمت یا انشورو ورئی یا پرارجی پراخکی ورئی اللہ پر رحمت یعنی باران اللہ دوست دے استائل شوین یا مددگار دے استائل شوین او دا نفو دا اللہ دا قدرتونو نن او دا اللہ دا قدرتونو دا نفو نن دا خلق و سباواتی پیدایش دا سبانون او دا مکیره واغا چی خوارکلی جیم اللہ پر ادوارو کی من داب با دا زند سرو نن نو دا اللہ علا جمعیم پا وندولو دا دی من کل چی واری قدیر اختیار من دی بیای چی دوباره را وندوی نو اللہ اختیار من دی آغا چی ورسی کی تاست سبو سیبت بسبب دا آغا چی کسبت کلی لاسون استاسو یعنی استاس اخپل عمل کوجا ویا افوان کسیر وعفا کئی دا دیرونا اللہ مننشی او نه تاسو اج د کون کی الله له خلاف دی په دنیا کې چوتسته او نه تاسو او مالکم انشته تاسو له بيد الله نه سوق معاون نه مددگار او د نه خو د قدرتونو د الله نه الجوار کشته روانې دی په دنیا کې کل عالم پشان د ورونو راځي ته شول زلانم مافا مرګرو یې کورې غړو زه ښکار شوم دریا منځ کې سوچا د بنگلش کاری نما ایدا وګو کې دغه جوړ کړی نه وې دا جاز دی دلته ودرې دلې نه یو د تیرو لري بار ته دونه پیپ لګیا دی بل د غلې دی بل د بل شي کل عالم په شان دغه لکه سورۃ الرحمن کې ورای او کفا غیذ الله ان او بدرې باد نوشی بدا کشتی دا جازونا ولاری علازاری دا پاسد ہوگو پشاد ہوگو اللہ دی بادر کو جوانی یو یو شیط دا روانی پا موافق باد یقیناً پدی که دلائل دی دا پاردہ سب بارم شکور نہایت اکلک نہایت تابدار اللہ دار علی گری سجد پر دا علامات تیو نشاری دی دا امور دی اللہ دا قدرتونو نو دل تم ذکر کئی اور انمائی سورا نو بگر دا کشم توب کین ام نقصان دی او کزیاتی لگے نسان لگو مجبورش وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مَوَيْنِي بَجِخْ پَلْ خشیت املاق دا یری دا اولگینا بچی میلیر شو دا سبکم نحنو نرزو کهم رزق ورکو دیو توییاکم او تاست سورت الانام کیم ذکر شیو یو سر یو پندو سن یقینا وجل دوی کانا حط ان کبیرا گدادا لویان یو وجل حقیقی بل حکوی تفسیر وکڑا منی زکی گی زیناتا دائی ندی ویلی ولا تخالو سینا نیز دے لار نشے یقین انداد دے فاہشتن بی حیاء کار او بدالار سڑے بدناوی کی حبیشہ لکہ حدیث کے راضی جاوی صغیر کیم دی دور کتاب رو کیم سوک چی دا بل کور تا زنا دا فارزینو دا دا کور لبم خلق بیا زنا ترا دی گوڑ کے بیو مشن دی دون الوی جرم دی آخل پل عبرت پکار او دی نفس آج حرام کرے دی اللہ مرد آغا الا بالحق مگر پا قانون شرائی زرائی کرا مقسم دی قتل اکڑے دی مرتد شوی دی دا شریع حقوق دی آغا سو کیو وجر شو مجلومن بے وجین بے جرم ویقینن من گرزوری دی وارساو دا دبارا سلطان اندلیل فلا یسرفون زیاده بنکی فی القتل بوجلو کیم لکا سورة البقرہ یو سر عطا وی آیم کیو قتل یو کڑی تبل وجد یا تانا یو دی تو از دری و پیزو وجد دداونکی او دا قتل پوری دری حقوق دیو دا وارثو داغیز رو دی خفل کرد بل د مړی چې پاغه زیاتې کړي ترن حق د الله دی مخکې موږ ذکر کړو سورۃ البقرہ یقینا دا مقتول کان منصوران د دې امداد ته شوی دی د الله د طرفنن ولا تقربوا مال اليتيمين او منی زکیگی مال لیتیم تا پڑلی ندی ویدی ولا تا گرو ولا تا خلو مگر پاگا طریقہ چی آڈی رخی سور بخرہ کی ترشیو نسا کی شپگم لسم آنام یوسر دو پندوسم سورت الضحا شپگم بلد کی تیز لسم سورت البعون دویم فجر بل لسم تاییدات تیدنی حتا یبلغ تردی چورسیگی اشود دو مضبوطی آدو مرک پلتا امام ابن سیرین سرد مرگلی نتلیو دا دوست تا پوسنا دیوالا گیدلیو دا دوست انکدنو چی سای ورکل ابن سیرین رحمه اللہ پاسلو دیوائی مرکتا دوست ورطوی ولی ویوسا پوری چمند دی دیوی تا ناسونو دا زمند دوست وان اوز چی دی مرد شد آدو واری سو دا یسی بانا نمال دی پیسی ور کلاب شتیل راڑو چنگدار کرناو داد آغا مشرانو دن سرمین او دیانتو و آوفو بلاح دیو کروالیو کئی کروالیو کئی بخپلو لوزنو یقیناً لوز دے مسئولاً تپوس کولیشی لوز تپوس کولیشی کانا مشروط لوز با تپوس کولیشی کروالیو کئی جو پیمانا کرچی پیمانا کوئی او ترې بیل قسطاس المستقیم پټنډې نه دي اني په تل برابر دا ور دي اورل خدي ډېر خدای انجام دي ولا تقف ما ليس لك به علم مور پسې کېګا دا شچني تعال پاغېلم مزا هغه شي پسې یو معنا یا موایا هغه شي یا بل پسې مزا چې تا ته علم نه پلانی ویری جو پلانی چھیل اندر تنی ندامت وان رجمن بلغیم ان سما یقینا وگونا سترگی فواد و جنا تول اولائی کا ددوینا اولائی کا کان آنف مسئولا ندی پا بارکی با تقوز کولیشی ندی تول پا بارکی با تقوز کولیشی سور احقاف شپکشتم حج یوشتم دا حامیم سیدہ یو اشتم دو اشتم حج نرے سورة الیاسین پینزش پیتم دا پینزل لس نواہی بیان شو لس اوابر اللہ او پندر نواہی ولا تمشي في الارض ومجردا اني مزا فزبكا مرهن مست متكبر يقينا تنشش لولي چريم نشش لولي زبكا او چريم نش رسيده برون تطولن پدنگ والي كي يبلار رواني و نيغ نيغ كي كي توجد بس او بر رسي الله تعالى نه دور كي والك روان و نوجوان ولارش روان و داشت حالي والي اغوي اوني سيراي والي ورتوې سادي زینو کې فرق دی وای نه بهخاوې څوک وته کا ورتو کې د خپلونو موږ د تل کې بغیر ده حضرت شیخ الله وکي رحم الله هغه چې आवाज وکړي کوم طالب په پمنډ راغی بس او چرور براته نو خپل ته ویل کې وای ته کار وکړه بس یو بیره پنجاب یو کس راغلی وزانې شروع کړه او په سزا شیخ القرآن وی راضي مستو ده کار نشته کل ذالک دا ټول چې ذکر شو دی سیئو بد پنی زرستا مکروهن ناپسندیدا دا وجرا دا څه چې دی ټول دی صورت کې کوم تیر شو هغه دی څه ناپسندیدا الله تعالی احناف ذکر وی شي مکروه کله مطلق ذکر شي نو فرد کامل تنه مراد دین مکروه تحریمی تنه مراد شی مطلق ذکر شنسی فرد کامل تے صرف کی اوز زجر بے شرک ورکی ذالکم دا ټول ټول سره لګی دا څه چې ذکر شو دا غری چې وای کړی تا تر افسامن الحکمت د دانشمندین او اگر دا سره د الله نه الانا اخر حاجت سرګون کې بل پیغمبر ته خطاب تعرض دیتا تعریض و ایهام او توریه عمر جن مراد آخرن بل فتلقا فی جهنم بندتو این عام موتر نو با وردورشی جهنم تا ملومن ملابت شوی مدحورن او رتل شوی اوامر و نواهی ختم شو اس زجر بشرک افاس فاکم آیا غرکی تاسولر اللہ تاسولر رفس تاسی بالبنین پزامنم سورہ نحل کی رازی و پندو سمکی بشر بیهی دلور زیر چدر کی نمخی تک توشی پڑھی کی دخل من جماعت و زیر رکھی تجی کم شیطا سے شرم گرین و غیر نسبت اللہ تک ہوئی سورہ زخرف اتلا سب آیا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ او کلا چی زیر ورکرشی او تند ددوینا فاما چی دیو بیانای محربان ازاد لا مثال کی نوشی اگر زیمانشی مخدد تک تور اوی دیڑک دغمنا آیا سوک چی داغی پالنکی وی لوشوی پا کالو کی اوی پا خبرو کی غیر مبین نشی سرگن دول خبران صاحب بیان نشی کولے نی صاحب بیان کون کی نی صاحب بیان نشی کولے خضر کم دیکھ صاحب بیان کولے او تسوی وجعلو الملائکت اللذیر هم عباد الرحمن گرزی فرشتی چاہا بندیان دیدہ بہربان ازاد اینا ساجینا کئی آیا دیو حاضیو وقت پیدایش دی فرشتو زرد چوبلکم بیان دی او تپوز بددی نکی دیشی اللہ ہر مشرک داسی دی اولیول من الملائکتین د فرشتون جینا کئی یقیناً خامقا تاسوائی و خبر دیرالویا دروبائی یقیناً چلو من پدی قرآن کی دلائل دیر پارا جی خند والی دیو او نزیاتی دیول رضا بیان مگر نفورا تیخت دا اپنا وائی چه نائیبی اول نبیا بادشاہ شی نبیا داغین ورستو الاشی سور بایده کی سلوش پیتن کم ترشوی کل لوکان او آیا کچریوی سرد اللہ نا آلیتن نور مددگاران لگا سنگ چوی مخلوق دا مشرکان ایزن نو دغا وقتی با لطولی دی نور مددگارانو الازی الارش سبیلا خواهن دارست لار یو بایچی دی زدی نلگ مخی شمده دی بل بایچی نلگ دکی زدی نلگ مخی شمده او کوی پا دی دوارو کی آلیها لفصدتا یو بایل نر پیدا کم ابل بیزی نی پیدا یو بای تا شده زوائی نم ابل بیزی نی بایی نم لفصدتا نظام بطبا شوید کمانتیشان شوی دلیل تمانو دی سبحانه پاک دی اللہ دینا او بلند دیا چریوی علوان کبیرا او جتواری لوی سران پاکی بیانای دی اللہ لرا آغشی اسبالو نو حال دی گواری قریبا اقوال پیش کئی یا حالات پیش کئی عاجز دیتول والا ارد و ازمکا ازمکی موا او آغشی پدی دوارو کنی انشتا دی ایس یوشے مگر پاکی بیانای دا اللہ سرد شفتونونا لیکن تا سنکوی گئی پا پاکی دوی ہر گیا کہ زمین روید وحده لا شریک بے گوید سادی بوئی دارن لسور نور کی امراضی یو سلویتن کی عرص و تسبید اللہ وی خطاسی پی نکوی گئی یو قول دے یو حال دا ټول عاجز دی حالی عاجز دی واقع چولار دی اندری حال عاجز دی چنیش نوجود تر آلم مختاجی بوجود یقینا تعالی دے حلیمن بردبان برداشت والا غفورن بخون کے او کلا چی تلول قرآن نگر زولی دی من پا منستا پا مندا کسارو کی چی یقین نکی باخرتا پردا پتا مسکورن پتا ساترشو پردا دا لکوی وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن آدمیم سیدش پکشتر یا احقاق یوکم سلوختم آراب کم ترشو یو سلشپگ سلوختم کیا کننا یا اغا واقعی تا اشاره دا چی اراده کری و مشرکینو چی نبی علیہ السلام درکو رانده شروع بخی تیسو نخ کرده حجاب پرده مستورن پتر وجعلنا على قلوبهم او گرزوری دی من قدرون دری بانی پردی دکوی دا قرآن نا یا چی کوانشی با قرآن اندهم نجسن پلیت دی دا قرآن لائق ندی او با وگنو دری که وقرا درنوالی دی او کلا چی دا بیان که رب پل پا قرآن کی وحده و ایکی او سوره هود دوش پیتن سوره حج دو بیایم زمر پینزو سلویتم مومن دولسم دیده پرتایی واللو نواوڑی دی آلات باریم پشاگان اخبرون نفوراً تختیدون کی یا نفرت کن بدگنون کی فی وجوهیم منکر نحنو عالم خبوی پاگا چریو وگ دی پاگی سرم کلا چریو وگ دی تاعتان من پوی پاگا یستی بیعونه چه وقت دیدیو پاگی سران کلا یستبیو ریلی که چه آوری ستا خبران او کلا چه دیو جرگ ماری نوائی ظالمان نیروان تاسی الا رجولا مسحوران پس اڈیلی ونی پسی یو کد سحرہ دشی نو پماند گیڑا ورن یا جادو گر جادو پیشوی دی انظر کیف ضربو لکا اوبرن بیانی تال ربت بی سال دو کمراشوی دی توان نلری دلاری اوائی دیو آیا کلا چې شومنګړو کې انکار کوي د قیامت ته پاره جوړنه ورفاتن ښاښوي چوری چوری ورفات هغه زړه اډو کې چې زړه درشي موږ بخامخا پردکیګو په پیدایښ نوي د دین انکار کین الله وشي کاني او یا اوس پني یا داسې مخلوق مما داشنه یکبو چی لوی لگی گران لگی فی صدوری کم پسیلو ساسو کی مزرد چریو بوئی مطلب اس دی اللہ بتا چی پردکی که هر ستا چی شکان چیو من پردکی مزرد چوئی بری سوگ بم واپس راو گردوئی یعنی دوبارہ جونتا نو آیا او اللہ چی پیدا کریو تاسلا پڑم بیزل فسیون غیزون ایرائی که نوڑا قوی با دیو تا تا سرور اخپل نوح آتا بایا ابراهیم نهم یو استحضا دو وجد استحضا را بدا سکتی کلا لاس بودی در تبخلا بانی کلا بجامو کی بٹی گی قیابت نے انکار دی یا اسی در تصر خوزی منی نا یا دا صرف ازی دا وجی دا ٹوکا بس کرونا شریعا ایسی وی دا سکر گیا اوی دیو کلب وی دا وی زرد چی وی نیز دی ما تا پترشت دی زرد چی وی نیز دی یوم ایدوکم باورزو ایدوکم راو ببری تاسلا اللہ نو قبولتیا وو کوي داسي دا الله سره د شي بزرګ د الله نن مخکې تیر شو غاړه وکيري ورتا تابې وي او ګمان وکوي تاسو چې درنګ مونږ د تیر کړې مگر لګو مخکې به ځای راته ولاړو وایا دیوا دی بنديار زماتن چې وای دی او کریم یا سن چاډیا به تر را کریم د توحید دی وي یقینا شیطان چمبیا چوي چمبا چي بینم ترمن سازي چمبا شیخ بارته یری وسوسه او ټونګا ګوته دل درته یقینا شیطان دلیل انسان تعوذهم عز یقینا شیطان دې انسان د پاره دشمن سرګند راستا شي خوېږي پتا شي که خو شي بهرواري وو کی پتا شي رحم او که خو شي نو سزا به درکې او نه دې ګلی تعالی په دې باندې سیموار ستا کار دې ومال رسول الا البلا والین الحساب او راستا خپواره باش بر دې او کته یقینا د انبیا لک تلکر رسول کیم تلشو ورکڑی دی منگ بازی نبیان پا بازو بانی یعنی پا بازی نورو بانی ورکڑی بو داود تزبون آگا کی احکام نشتا از سلا دی فضائل دی آگا کیم دا نبی دی کرو زجر مشرک تاور کئی اللہ سور فاطر اتلسم آیات کیو یونس اتلسن زمان شفارشی آنی دارن لے حکم پندو سن کی یو سل اوام راس فارلسن دو دیر سن کی احقاق خطیش سن کی شورا سولا یوسف چالیس مومن اکتاریس کیون در تاہیلات تی فرید اللہ دینا او آیا راو بلی را مدد کیا گا چه تاسی گوان کوئی بید اللہ نا پاوی واقدار ندی لری کولو پرانستلو دا تکلیف ساسی نا ولا تحویلا نلری کولو یا ولا تحویلا نداراولو چه بل چاہتے واری این اوخار سربر مانکی کیو بلا ہوں ناغبا انتا بشکانو کو پٹو کی خلق به موږ د لچه د پیسې زموږ لري پټي نه دادا وکړه دیبل پټي دیواله نو هغه یو ورځ راځار یو یا نو خلق به دا راځي دا دیبل پټي والا دیوی دې دا شي او आवाज ولواو پټي سره نو هغه راځي او چې ته کوم ځم کې ته خدای دې غر کوي چې ته زما پټي ته راځي ما تاسو سره بد کړی ولا تحویلا نه یاد ولې شي بل چاتان اولائک الذین دغن ایکان بندیان آغا دی ید اونا چرا بلی دیو دان ایکان بندیان آغا دی چرا بلی دیو لرا مشرکان یب تغونا لٹھئی دا مشرکان رخ پلتا الوسیلتا دان ایکان بندیان وسیلہ نزدیکت ایوهم اقربو وابتغو الیه الوسیلہ دا آیات مارولی اقسام دا وسیلی دول اسوائن کرو او دا تفسیر ماجدی من حوالا موکروا چه خلقو تا دوکر آغلی دا ذریعہ دا اردو او وسیلہ دا عربی کی نو وسیلہ اپمانہ دا ذریعہ آغشتیو دا غلط دا صحابہ و تابعین ندان دا وسیلہ قربت عبادت طاعت تفسیر ماجدی ایو هم چې کوم یو د دینان کوم یو د دې دوه ډلو نو د دې دوه ډلو نه کوم یو اقرب نزدې الله او عقیده ساتي رحمتو د به رباله د الله ويخافون او يريد عذاب الله نه عبادت کی دري سيزونه محبت يرا او مختل يرا مختل او دا يدون المحبت دا دري سيزونه دي نو يو جوز دي ورکو غير الله لمينه د خدای تو نو يو جوز يرا د خدای تو مختل د خدای تو مکمل دی ورکو مکمل مشرک شو. دویما مانا رابلی دا نیکان او لٹھئی رفل تا نیسی والی دو کمیو دا دی دو مواحدو دا مشرکنا نیسی دی اللہ دا مواحد نیسی دی داغا نیکان بندیان آغا دی شرابلی دیولو را مشرکان لٹھوی داغا نیکان بندیان الله تخپل حاجت نزدیکت الله ته هغه پخپل محتاج دي نه بل بسنګ حاجت پوره کی جو خود محتاج و دوسرو کا بلا اس سے مدد مانگنا ہے کیا مدد مانگنا ہے کیا سرد دین چ پخپل محتاج دي بل نہ بسیم ذات وای اعوذ بالمسیح تاسی اروی من فو مسیح سر حرل کی من فو بندیان و دعوچا جی پیدا کرده مسیح امام بخاری وی مراد مسیح مریم او ملائک تھی یو داشی نیکان بندیان اللہ تنی زکر زمائر نیکانو تا سرد بوصول نا یا موردانو تا زمائر راجک بلی دا موردان دی نیکانو بندیانو لرک او لټی دا نیکان بندیان الله ته وسیله دوه مانو ولې پوښتې ها یقینا آزاد درستان کار محظور دی لایق دایری شه دې انیشته یو کلینا مگر مونږه هلاکو اغلرا تباکو وقت دا قیامت نیا وعذاب کو عذاب سخت او دا دیپ کتاب کی مسطور لکل شوی یو حصہ خط رشوہ دیم حصہ شاعر اللہ بے حربتی کئی مستحق دا عذابی فشرک باری عذاب اس دیم حصہ او سشی منکڑی مونگ لرا چوری گو بل آیات موجزی دیکھی چپک ابی آئیم کی امراضی مگر دی خبری چه درو ویلی دی موجزو بانی اولون رنبنو نزکی نلیگا دری پلاران نکونو ندی منلی نو کدیو توری گدیو بیسو مانی مانا دار ورکڑمو سمودیانو توخا بفصیرتن لیدون کی فظلمو بیانو دیو زیادیو کپد سرن فاقرو زخوی اکرا درو ویلیو ڈنبنو پا موجزا او گورا دا او خی مثال کی پیش کرو دا شایر اللہ توحینی کڑو خلوی تباکی او نلیگو من موجزی مگر دا پار دا یرولو دا پار تقویف دا یری ایاد که کلچیو ویل من تاتا یقینان رابستاک را گیرون کرے را احاتا کنی احاتا کرا وستن کرے خلق کل را مائدہ بوش پیدن کیونی الله وما جعلنا او نمیره گرزوله الرؤیا خوبستا اللتی او ارینا کاش خودلی بمتاتا خوبستو نبی علیہ السلام ہوئی ما تا خوب کی خودلی شوی تو بیت اللہ تا دی بامن سر سب سر قرون کی و سب سی درسی مقصرین اغیط اشارو یا کبه راج وین مونږه دا غي باندې کړو چې رؤیتی بصری نه خو مراد لیدل د سترګو دی معراج کی یا هغه عالم پشان د خوب دی لکه څنګه چې خوب کله کله وی د سړي په اختیار کې نه وي نو دا غسی معراجم عمر کی اوزل شوی نه نو ده خوب لیدلو سړی وای پلانې دې راتلې مړ ده خوب لیدلو یا عجایبات چې معراج کې لیدلو او وو کې آکاش چې دا زینه وخت کې ورلشتي سر ورلوي هغه تنور دې دا لای کې کسان کته جوړ راځي چې دا جناکار دي نو هغه لیدل سو عجائب مگر فتنة للناس ازوائش در پارد خلقو والشجرة الملعونة في القرآن اغونا چلانت ویلش ویل پاغبانی پا قرآن کی یعنی شرک یا اغا قوم ملعون چطولو بلانت ویلی سورة البقرة کی بذکر شیم یا صافات دوش پیتم دارن لسور واقع دو پندوسم دو خان دریسر ویختم صافات روڑوی ام شجرۃ الزقوم یاد ازقوم بوته نو اعتراض واری دیدلو انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم اور خو هر شی سیزی دا بدن نه پور کی سنگی نو وی دا بدا لواب لاړو د جهنم د گرمایش نه کړی چې شی گرم شی ته فل راشي دا گرمایش نه دا پیدا یې نور نه پیدا یې نو ځکه به اور نه سیزی کړه تبا ویچی سرور دادا این یا گنگوشی دادا تالو وحا اغا گنگوشی دادا غنشی دادی بس شکل دی پشان دا سرور دا شیطان باجوی پشان دا سرور دا باران مارتون شیطان اللہ اکبر یا غاونا شجر ملعونا دا شرک او یرو من پریوانی یرو من دیولرا نزیات نکر دیولرا دی یرو رزمان بگر سرکشی لویان لوی سرکش شو ربط مخ کی سران شیطان مرگر تیان ازان بچکڑا گن کی بریواچی سرکش بچی نزک ایداور بسرارو او کلا چویل من پریشتو تا سیداو کې ادم تنوکړ ټول مگر اونکړ شیطان نو ویل چې آیز سیداو کوم هغه چاته چې پیدا کړی تا د خټینا نو ویل کیاس کیاس باطل کړی ځکه خاورا ابین ده اور خیانتګر دی ختمه شي خائن تشه کې دغه ختمه نو کیاس کیاس مال فارغ اول شیطان کیاس کړو په مقابله د نس نه دا غلط کیاس دی قال ان ويل ارايتك هو برمات دا غري کرم تعالی چی ذاتمن کړه دې په ما نو کچې رسولی په مال تر قیامت لا احتکن ذریتهم نو دې اخن ابو واسم احتکن الجراد مال الارض مرخان دا لارشه دې اخن ابو صفته دې اوس به مانو کو مون با باسم دا اولاد دا مگر لگ برانا بچی لکا قرآن مخ کی ویلو لیس آلی کا تا دا پارا بنی پاوی بانی سغل با زور قال از حب لارش اللہ بی زہ خود شا سو کتاب سروانی دا دوی ننو یقینا دوزا جزاکم سزا رساسی سزا پورا مغفورا پورا واستفسد اوراح کا ینه ویټه گا هغه چې توانی ستا مينوند دوینا به سعودي کا پواس پر سران ابن عباس رضی الله تعالی عنہ مانکه د سپډم تو سران واجلی والیم اوراح کا بدی وانی به خیر کا سوارخ پل ورجلی کا پیاده پل یعنی پل ټول فوج ور باندې راځه وشارکم فی الاموال او حصدا شدید سورہ پا معلولو کی سورہ انام کی ذکر والاولاد پا اولاد کی وعید هم او وعدک و دیوسران چی سورہ دیوسی او ندوادا دیوسران دی شیطان بگر دپار ددو کی یعنی شفاعت د بابا او بابا شفاعت کوي لکه ابن قتيبه وي بشفاعت الاسنا الله اکبر یقینا بندیان زما نبوي کاله پریوانی سلطانن سوزور غلبا او کافری صرف ستا بربانی وکیرن زیودا رب ستا غزاد دی چی چلی سای دبار کشتی پا دریاد کی چولا ٹوئی دو مزدورینا فضل مزدوری تجارت یقینن دا اللہ دے پتا سیبانی محربانن او کلا چورسی کی تاستا تکلیف پا دریاد کی دو رکشی تاستی ناوجی تاستی را مدد کول الا ایاہو مگر را مدد کوئیو اللہ بیدیو اللہ لکه واقعې د اکرمه ابن جریر وغیرہ ذکر کړي ما زړه کې دا قصو کړو کدی پیر زبا شون لاس بر پیغمبر په لاس کې درو او کله چې موږ بش کړی ولرا وچیتا وچو بیتا آرستم کله چې بش کوم تاسو لره وچو بیتا آرستم مخواړ وای بل ترتا یره د داتا نظر را باندې وګ مکو روغی را اوچت کماسته کې سو بریلیانو لکھلی دی چه دا اللہ نو مالی نو ڈوبے گی با او کد جنید بغداری نو مالی نو بچکے گی وگور اولیاء سن روی مخان مثال اور لبیانے واقعا جنید بغداری خپل مورید طویلی وی تب اخزا اللہ یادم خطب ما یادی یا جنید یا جنید یا جنید دا چه اولیاء ہوئی قرآن نویلی چه اولیاء دا تسوئی چولی چه ارباب من دون اللہ او کد توی کونو رب بانی گی وې دریاب تراله جنید بغدادي رحم الله اولیاء بدنامي مخ روانو یا الله یا دریاب پسر روان نو درې مورید په ځو کې شیطان رسول ګو نه اغا الله یا دې نو ثم الله یا رو تر هغه باندې وی چې دوی یا الله نو ډوب شو وې جنید بغدادي او سریما ده تنه وی پیر کامل باندې کنه وې پیر دې کامل داسې غړ درو اولیاء باندې باندې کنه ایرانو پیر شیف مبارکی ہوئی ده نورو کسانو مبارکی بزرگانو مبارکی وشی ما ده اللہ سر کشتی کنی وجه ای رو پر دولا ما اخر شدائی نیمی چه اللہ ای رو پر دولا اللہ خودمان ناسی درو بوئی نو ده مجسیمه نی و مجسیمه هم دلال خبیشان دیگن اللہ او ده انسان کفورا کفور خان بابا شیخ ویل ناشکرا افعبیدتم آیا بچ بشئی چک ڈوب کی تاثل رن پترب دو چوبی یا بچ بشئی چھولی کی پتاثبانی حاسبان دکانو بعد حاسب آباد توئی چکانی بولی ارشی اوچتئی بیابا او نمومئی خپل زان دپارن لکوم خپل زان دپارن وکیلن زمدار و ما بانی ببیا سوک زمدارم بیا نمو آیا بچ بشی او بلا مانا من کری آیا بی یری تاسی نیری گئی تاسی بی خوف آئی آیا بچ بشی بچ بشی تاسو چوگر زی تاسی رسی یا پدی دریافت کیا تارت نخرا یوار بیان نولی کی پتاسی بانی قاسی فم من الریح ما تون کی دباد سور یاسین دری سمیتن کیون نو ڈک کی تاسی لرا پسبب دا کفر کولو ساسی بیا با اونمومی تاسو لکم خبل زاند پاران علینا پخلاف زمن کی پدی ڈوبولو طبیعن ما پسی لگی دون کے یو مانا یا طلب کون کے مانا دا قصاص یا تاسی پسی او لگی چیمداد بو کی زما پا خلاف اسم نشکتو یقینا عزت کری دی من اولاد دادن او بار کری من دیلرن بار کو من دیلرن فی البر ری والباہی او چو بکین او پلندی کین اور ایدو فرکو من دیو تا پاک او ورکړی مونږ له پډیرو هغه چې مونږ پیدا کړی په ورکولو مخلوقات باندې مونږ ورکړی اوس په دا وروالي په تکم دی کې لګي باور چې ندو کله وناسین راو بو بلو من ټول خلق بی ایمانهم سردا پیشوان سردا ملا مود دینم یا پیشوا د دې پیغمبر سره د پیغمبر نشي کوي یا کتاب یا عمل نامی سورۃ النحل یو کم نوی کیون واز خلک کوئی سره د امنا امام جمع دهم خدا غلط را بلکی امام مفرد ده او جمع ائمتون نه جمع هم نه چې چا ویلی دي چې د مور په نوم به بلل شي دا غلط ده حدیث کې راځي د پلار په نوم باندې سنم او د پلار په نوم او دلته به امام هم نه عمل نامه ده هغه څوک چې ورکه عزت عمل نامه ده په خیلاس نو دا کسان لولی با خلام اللہ ماو زیادے بونشی پدی بنی فتیلا پاندازد تار دا کجوری اینی ذرہ برا سورہ انشقاق لسم آیات حاقات پینزشتم کی امراجی دا شاہ طرف نبورلا ورکلیشی یعنی مختلف آزاد بین من وراء الظہرین واسو چی پدی دنیا کی اعلام رن نبی با پاکرت کیا مرون و اضل و سبیلا او دیر خطا دلارینا دا اللہ و این کادو او قریب دا چی خامخا آڑوی تالرا دا آغا مسلینا عنی اللذی دا آغا مسلینا چی وحی کردن تاتا تاتا مویلی دا چی جوڑ کردن تو علینا پا مونگ باندی غیرهو بلا خبران فمون باندې بل خبره یونس په دې سم آیات کې وو و ایذن نو دا وخت کې با لتهذو کونسی دیو تعالی خلیلن دوست نو د بدو خلق دوستی هغه کې هم फायदा نه ده الله بازی وعدان کې چه ده وقت که با دیزو دوست رازدار امانه نیسه واسو گو رکا دسه کارو اولتایی خوایی نده ولی نو جوڑ ده نکڑ پا من بانیسه که ده اولتا چه دیگی که نه نوایی نده ولی واس داو مرک دارین کچری نوی مضبوط کرده من تالره خوایی سران یقیناً میلان بری کرده وین قریب و کتا قریب و جتا میلان دکڑوی دیوتا شیعن قریل لبوندکی نو قرآن مخکسی ویلی وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارَ اور بدا ترسیده لیو خو میلان دیونکو زکا منکلل کڑی معصوم دیگا نا و پتا گا وقت کی درکڑے میں وی ممتا تا دو چندہ عذاب پا دنیا کی او دو چندہ عذاب پا مر کی سور احضاب دیر شر و جون دنیا کی ام دو چندہ دو کا مقام غٹتے او بیا لا تجدو لکا او با نمومی تو فل زان لرا پا مبانی نصیرن سوک بدت اندادی زمان خلاف و این کارو قریب دی چی دیو او یروی تالران من الارضی پدیز مکدم کی که من بباند فیقی یا او شڑی تاسو لرد دیز مکن و چونکه ورس تو یو خری جور آغلی دی شڑل پا خلا دیم اولا مانا را جی چی او شڑی تالران من ها دیز مکنن او کبیر شڑلی و اذا لا يلبسون نو پدغه وخت کې نو پاتې بنشي دغه وخت کې او دغه وخت کې نو پاتې بنشي خلافکان رستو تانا پس تانا رستو تانا بگر لگ او گورا حق پرستی شدلی اغا رستو عالم تباشوه دی بدر کیو گورا پیغمبر شدلی اللہ بیا طول ارسول بتفایی که بدر کی بردار شو یو کلبا سنت من قد ارسلن طریقه د زمون پاغه چا کی چې لګریونګه په خواستانه مې رسولینا د پیغمبرانو زمونه دغه سید کوم چې چرته شړلې نه کوم ته بشره حق پر شړل تبای او بیا باندې مومي زما طریقې طریقو لرا تحویلن اړول نه تبدیل امور مسلم اقیب الصلاتا پابندیو که دمونزو ادرا و منز امور مسلم لدلوک الشمس اوڑی دو دنورن الاغ سخیل لیل تر تیاری دشبی و قرآن الفجر اول وصل لقرآن پا وقت سباکی ان قران الفجر كان مشهودا وقران الفجر وصل القران په سبا کې یقینا وصل القران په وخت سبا کې حاضر شوی دي د فرشتي فرشتي راځي ورته حاضری کوي د یو وخت د بل وخت دیټي بدلی او د شپې فتحجد تهجد خوب ته موي یعنی ځان نه خوب لري که په قران ویښه تفاول خروج د فعل د فارم راځي لکه تحنس پرې خوذل کو نو اسمان دا نو پرې یک د خوب په دې قران سره د شپې قران وای تهجد وکړه قران وای دا زیادی دي ستاد پاره لوی ثواب دي زیات ثواب دي قریبه ده جو قرده با کتال ربستا اغزیتا جو تاریخون شویدی مقام اغزیتا مقام محمود مقام د شفاعت حدیث کی راضی نبی الاسلامی جو سوک مال و دعا دا وسیلی غواری یو مقام دی اللہ لیکل دی جو بندل روزو امید کم چی اغزیم و جو سوک دا مال غواری نزب اغل شفاعت کو شفاعت کبرا مقام و آیا رب زمان دن نکی ما مدخل صدقین و دن نکی دو دا کلمه دا توحید سرم او میباسی اللہ و بسلو دا کلمه دا توحید سر دنیا نا اللہ دنیا تا می معاہد راولی معاہد بکی او چی دا دنیا نزم اللہ چی معاہد لانشم لیس لیل انسان الا ما سران عقیدہ هل جزا والاحسان الا الاحسان چی جنت تلانشم او ګرځي الله مال رخل طرفنا حجت نصيره امدادي او امدادي حجت امدادي دليل امدادي دغلبي وایا راغه حق وذا قلب باطل برباد شو باطل یقینا باطل دې زهوقن ختمي دن کې بربادي دن نبي الاسلام چې وکیت راغه 360 بوتان دي چوکا نیزد اور سنی زیکھے ہو جا الحق مختت را برزیگیو اور آلیگو مونگ دا قرآن نایین قرآن را آلیگو مونگ دا قرآن ناگا چی شفا دا دا زرونو او بیحرباری دا پارا دا مومنانو یونس و پنزو سم کیو پا قرآن دے خوشحالش حال میم سیدہ یو سلویختم سلو سلویختم شفا پا دو قسم ده یو ده روح و یو ده بدن نو ده روح شفا قل ارواح براولی گلو ولی بدن ماده دزمکی نن و غذا دزمکی نن روح ده برن و غذام ده برن او نزیاده ای زالیبانو لرا مگر خسارا تاوان سوره مائده سلوش پیتم را وڑو وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ خامخا زیاتی پڑیرو کی ددوینا آغا کتاب فرالی گلے شوئے تا تدربنا سزیاتی تغیانم و کفران سرکشی و کفر دا سی کتاب دے جو کفر و سرکشی اخکارکی یزید یا یزر ما انزل فی کثیر من هم انزل فائل دے یزید دے پارا کثیر وکول فی تغیانم مکول بھی قرآن کفر کر کئی ریاد کا کلا چی انعام کو منگا پیو بندہ بانی انسان بانی مخواڑی ونا آب جانبی اولوی کی ڈڑا خپلان حال میم سیدہ یو پنزو سن کی مرازی دارن لسور لقبان کیم جی کر کئی علا شکین وشک بانی عبادت کی چراب کی او گرابا نکی او کلا چوی ارسی گدت تکلیف نویر ناو میدا یا اوس دیر ناو میدا او آیا ٹول کوای عمل یعنی حریو علا شاکل دی پخبل طریقا پخبل طبیعتا رستا سی خبوا دی پاوچا چی اغا احدا سبیلا مندون که دی دلاری دا دین او تپوس کئی تانا آنی روح و بارد روح کی جبریل او قرآن نو آیا روح من امر ربی یا دا بند روح ویدا دا امر دا زماد رب او نده در کشوی تاستا من الیلمی دا پوینا مگر لگن بس دا قدر چی بس سنگ قرآن جی کر پری دا سپوی دا پری بانی عملو او کفاق جیسا منگا نو خامخا بو بزو استاد سینینا آغا کتاب چوائی کری دا منتا تا زبن کار دی بیابا نمومی تو خپل زان لرا پدی بوتلو زبن خلاف وکیلن سوک زیمدار مگر دا بہربانی دستا در اگو چنی موزی ہاں قیامت تا بے اللہ حشد کی تش لکل وئی تش لستل وئی دور بسنی ان فضله كان عليك كبيرا يونس اتى پنځوسم احزاب وسلوستم فاتر دو دیرشم شورا دویشتم فضله كان عليك كبيرا فاتایدا فضل قران دیو جن اخرت کیم فضل یقینا مهربانی دی الله دا پتا باندې دی راځي او آیه سوره هود کی لس سورتونه سورة البقرة کی یونس کی وئی یو سورت نو یو چی وئی پہ اعتبار دی چی مضمون دا سی یو مسئلہ بیان کری اولس چی وئی پہ اعتبار دا اولس و فرقو طاقتی نو یو یو قوم دی دا سی جور چی اور سور بنی اسرائیل کی وئی چی کتور راجم شی دا قرآن منتقی نشی دا سوری سبور دا تداوی وایا کچر راغن شی بندیان او پیریان پا دی خبران این یا تو چراوڑی پشاند اینی بیان پشاند دی قرآن دا اللہ پیوالی نو نشراوڑی دی پشاند دی قرآن پیوالی بانی بیان اگر کبی بازی دا دین دا باز دا پار زهیرن امدادیان معاوین یقینا من چلو دا پار دا خلقو پا دی قرآن کی هر قسم دلیل نو انکار کی خلق دا منلو نم الا کفور او نه انکار او انکار نه کوي د نه منلو نه د ناشکرۍ نه انکار نه کوي خامخا یې کوي وقالو اوی دی هیچرې مونږ باور نه کوو پتا تر دې تب جوړ لنا چو چلوي مونږ لرا اون چلوي مونږ لرا د ځمکې نه يم بوان چینه په دې مکه کې توې زه پیغمبرې ما مکه کې وبنيش سره انت څه وکړه بیزای سول یا وی تعالی ربا د کجورو د انګورو نه او موږ په کې په تیار افرو نو به وای شر پیغمبر دې موږ سره دې وای نه په تو فجر لنهار او چلویت ولی خلالا لاندې دې باغونا تفجیرن رواني یا په چلولو سره یو یا راو ورځې دا اسمان نس دلیل لکه چې ته وحی کیږي ماته نو چې دا چې موږ ګورې یو شعر رواني یو ما لکه څنګه چې ته ګمان کې په موږ باندې یو ټوټه کیسفن یو ټوټه اني یو دلیل دیر معنا و دا اسمان یو ټوټه را باندې ورځوا استهزاء خبر باندې کوشش ټوپی او ساتی بالله یا راتلو کوم ته فالله ارین الله جهرتن چوین والله کرام یا عذاب الله والملائکه او فرشتي قبیلا مخامخ یا ډلی ډلی او یا دیوی تعالی کور من زخرفین جوړ د سروزرونه سورې زخرف کیم دا وکړه کدا خطر نه وین چې خلک بټول بی دین شي سورې زخرف راوړوي تاسو آیات نمبر 3 ولولا ان يكون الناس امه واحده کشرنه وی کافر کېدل د خلکو نما بد کافر کورونه د سپیر له جوړ کړی وین دان لاند د فایبم د سپینو وی شریف ته هی الله و زخرفا او دسرونا زخرفا او دسرونا و من بوائی بیا با مسلمان چه روز در گوری کافر کی گی با نزدی و جنمی ندی گرزو او ترقام یا توخی جی فی السوا پاسمان کی برم نو منگا باور نکو استاپا حقانیت چې د خیری اسمان ته لیلۃ المعراج او هي چرې منګا یقین نکو لرقیه کا ساختر وتا اسمان ته حتا تدی چې رانولې پمبانې کتاب نقرو چې موږ په خپل اولولو داس ورته ګورو فی قتاس المخ ذکر نو وکړه کلاس پیولگوی نبیا بموائیں چیر را منسی شلی کھڑی دیں وایا پاکی در زبار اب لرام در طول و جواب دا خود اختائی توک صفتو ردین او زیم بندہ دما اختیار کی ندی حل کنتو نیم زب مگر بندہ رسولا استاد دا اللہ او دا تاسوی دا خود اختائی توک صفتو ندی دما اختیار کی ندی او سشی منا کرخل کل چیمان راوڑی کل شرار دیو تا قرآن خدا هدایت قرآن مگر دی خبری منا کلی چیوئی دیو آیا لیگر دی اللہ بنده پیغمبر توکی نبی پوری پی کنا بشریت جنگ دی او آیا کچروی پزمکا کی فرشتین تلون کی مطمئن نین پارام سرام و خامخار آلیگر بموئی پدیبانی دبرانم فرشتہ پیغمبرم مخ کی سوئے جیو کمان فرشتہ لیگو ناغبان پا صورت دا سڑی کی نبیابان دیو پشک کی چی سرگی را لپٹی کڑی دی کسو آغا آیات و لبیات آئیت کی درکی وہ آیات کفا باللہ پورا دی خاص پا اللہ گوا ترمن زماو ترمن ستاسی سور رات کی دری سلو اختم کیوں یقیناً دا اللہ دے پا بندیان اقبل بانی خبردار اولی دن کی وَمَنْ يَهْدِ اللَّهِ هَغَ سُوْكُو چِ اللَّهَ تَوْخِيق وَرْكِ اَغَلْرَمْ نُدَي فَهُوَ الْمُحْتَد نُدَي لَار مُنْدُن كِرِن نُدَي دَي تَوْخِيق مُنْدُن كِن وَمَنْ يُوزْلِ الْوَغَ سُوْكُ چِ او هغه څوک چې خطا کړی دا لارې خپلین الله او باندې مومي دیولر اولیاء مددګاران بيد الله نه او مَن یوزي او چاله چې خطا کی الله نسبت الله ته په اعتبار د مؤثر او د خالق باندې او پورته وکړو موږ لپاره په ورځ قیامت کې علا وجوهم په مخونو باندې او بیان وړاند بوکمن ګونګیان وسوم من کانان بابا خورو باندې الله قادر دی اوس موږ بلا سو کوګنا الله چې حکم کوي نه پړ مخې به روان یا د فارض سلیل کول لکا جاسمین پړ مخې پراتم آزاد کې بپراتی پړ مخې سر نګون دغه قران مو کې ذکر کړی او معذب قومه خبر او زید دی دوزخ دی هر واری خطبت چې مړی شي لمبی یا کمی شي لمبی مزیاد بکوم دیو لره سایر لمبی د دوزخ سایر لمبی د دوزخ جهنمی بوای چې داوس انتها ته رسیدل نو بیا بزیات شي هر قسم عذاب سوره نحل اته اتیاین کې تیر شو ذالک جزام دا سزا ده دی د دې وجنه چې کفر کړو پیاتون زمون اول منکرو د قیامت کلا چې شومنګاډو کی رفاتن سخان سخا بالکل چوری چوری په خامہ خامہ مون پرته کیدون کیو په پیدایش نوی آی نوی دی چې الله آزاد دی پیدا کړی اسوارو رزم کې نو قادر دی په دې چې پیدا کی د دې وندکی هم د دې وندکی هم دام دا کوی او ګر زوري دی دیو د پارا ګر زوري دی الله دیو د پارا اجلن نیټا نشته شک پاږي کی انکار کوي ظالمان د دین نه الا کفر او انکار نه کوي د کفر نه کفر ته تیار دی بالکل او کله چې دی بیا مومي سبیل الغی لاز کګی دو نو نشي اغل سبیل لار ودا زوالا دوی کنه دغه تایید وایا کچر تاسی واگداری خزانو دو لو ممتنیاتو بانی مانه ندی خزانو در احمد در او زمانو پدر وقت کی اللہ او بساتی تاسی بند بکی خشیت الانفاق دیری در کمی دونن یر لگون شل چی ملو شل بکمش یا انفاق در غریبی دو جن بیا بین لحو دی انسان خطورن تنگزرم ولقد آتینا موسی سما ربط سشو تربیزی حدیث کی مرازی ہوئی دیر بخیل نے سلور مزامین دیکھر اسبورا ولقد آتینا موسی سما ربط اداری انبیاء پوری ٹھوکی کولی ربط تا نموجز اخواری نموسا تمی ورکڑی و نبیائی منکار کڑی و نتا نیولی ورکڑی دریا مشران کو مخی مکنہ دریا پیران بولی انو یہود مدرسی جوڑی کڑی عربی سو موریدان نو ربط اندارشو ایقنان ورکڑی من موسا علیہ السلام تنہا موجزی سرگن سورت الاعراف یو سل دریدرشم یو سل وم کی ذکر دی دو تپوزو کا دا بری اسرائیل اونا کلچ را دیو تا اس جا اہم کلچ را دیو تا نوی عدتا فراون موسیٰ را دیو تا نوی عدتا فراون یقینا زگمان کم پتابان اے موسیٰ مسحورا دلیونی یا پا فتح سران ګډور دخل پر روان دي زکات ونو او شان دي پون یا جادو شوره پتا وني نو ویلې کینان تا ته پتا ده چې نه دی ریګلی الله دا معجزات مگر رب نه دی ریګلی دا معجزات مگر رب د اسمانو رزم کی وسایر دفار دې قرت او زه ګوان کوم پتا وني فراون مسبورن سورې نمل کې مو سوال سمات کی حلاکی دنکین آڑولی دا خیرنا مصروفن محلوکن مصروفن عن الخیر حلاکی دنکین آڑولی دا خیرنا لا تدو قرآن کی رجی کنا صبرم واحدا ودعو صبرم کتیر اور اچھا حلاکت فارادا نو اراده وکړه فرعون چلری کډیول را د مصر نه ان یستفز چلری کډیول را د مصر نه یو مان شیخ ودا کوله لری کډیول را د مصر بل او یا ری دیول را په دې مصر کې يرول یو کنه زړه یې نوي څه وکنه بل او شری دیول را نو لری کډو کې اسم پرتاو ده د زمکی نه د مصر نه نو دوم میکړی دی آچی واسو چې سره د دن وګوند او ویل مونږ به با د رسولو بولو ددنه په اسرائیل ته اوسېږي پزمکا کې کله چې راشي لو درستنه تو را بولم راځل به کو پتا شي لطیفن وند ان را بولو تاسو وند دوباره قیامت او بیل حق انزلنا او د پارا د حق را لګلې راولې کوم دا قران او بیل حق نزل او د فار د حق مونږه را لګلو او یو ځل الله محفوظ ناسمان د دنیا ته انزلنا او نزل زکه دوه پیری ذکر کړي او نو دې لګري ثال را مګر سیری ورکون کی او يرون کی او قرانن او نازل کومه قران دې قران لره لِتَقْرَأُوا فَرَّقْنَا او بیل کلو منگا دے قرآن لگا سورت سورت لگ لگ میں درشتو میں کالو کیا اولی گرو لِتَقْرَأَ چِهُلُو لِتَدَا قرآن عَلَى النَّاسِ فَخَلْقُ بَنِي عَلَى مُقْسِن بَارَام او قرآن مخی ذکر کرو لِنُو سَبِّتْ بِهِ فُعَادَكَ لگ لگی ذکر آلی گم چزرت اللہ مضبوط لینو ثبت به فؤادک الله اکبر علی مکثن باران ونزلنا تنزیلا اور اولی ګلو موږ دی قران در په لیګلو په خلق باندې قران می خلق سره اولی ګلو وا ایمان راوړی په قران او کنه راوړی یقینا هغه کسان چې ورګلې شوی د علم په خواده دی قران من قبله مخکې دراتو د قران نه صحیح بولیا کله چې ولسې په دی باندې ورزيږي پسونو باندې لیلس خان پسونو باندې علیلس خان پسونو باندې سیدا کوم کی ان دون الله ته نزیو یری او وی دی سبحان ربینا پاکی رب زمگا ان کانوا دا رب یقیناً لوز رب زمگا ان مخفف دا مسقل لگی یقیناً وعدا دا رب زمگا لمفول خامخا کیدون کدن ارزیگی پزنو یبکون جڑیگی یو ارزیدن لی پزنی دا مینی دو جن لکا ما شم راشی دا شو بلد یو تزلیل لکه دلتا عاجزی او سیوا کې دیول را خشوعان دا قران سو عاجزی او یرا خشوع یرا خشیت یرا عاجزی لازمی معنی و ادل تیدا ویلا او مخ کې سوې قران یا تو ګرځوي دشمن پاک کې سوې ولا یزید الظالمین الا خسارا تور خپل شیا بیا زاریا وایا راو بلې الله کبلې تاسف لنم د الله الله او کبلې پنوم د رحمان ايم ما سن نو پکوم یونم چر بلې د الله نو د فار دینونه خيستا شمالي عرب کې پالا سره ای جاندا جنوبی عرب کې پر رحمان سره مشهور نو زکه ایتوان ذکر ولا تجهر بصلاتك يا بدر يا بدر په دلیل اشتری چې الله دې یو لفظ خدا دې فارسی کې چاته وي د لفظ یې الله ترجمه ده نو کوي ثواب به نه ملوي او مشرک به نه ګرځي ثواب چې ملوي نو پاسمه حسنا ملوي تشتر ترجمه د اصول باندې نه کیږي خبره باندې سپې کنه څه ترجمه زو ټول باندې لفظ نوې ترجمه لکه په خوان د انګلیزي او فارسی وا په قران الفاظ دې کې خلک به وته سره شکایت ته ترجمه به بایک غرسو تحریف ځکه چې عوام د لفظ نه اوسه پته دي چې غلط ویلې دي څه یې د الفاظ دې چې دا څه خسته دي پړې سړي دا جوړې ملام راکایږي چې افلاړ نشي بي ځای قاری عمر راکایږي امی عمر راکایږي چې غلطونه وي د الفاظو کې دا مسله ده مدلول کله پیژندې شي چې دال وي کنه چې دال نه مدلول یې هغه مجهول په ذمہ کراږي ولا تجهر بالصلاتک او پزور موایا منصفل دیم مانا او پزور موایا دعا اخبرن او دو ربکم تضرم و خفیا سور اعراف کی ذکر شیو اصل پا دعا کسر اخفا ولا تخافد بیا او پٹی موایا رو روی موایا او نیسا اولتا او پا مند دیکی درمیان لار سبیلا درمیان لار درمیان لفظ دیشتا ہے لیکن دخه الکلام نه معلوم او کو رشته ده کنه ولا تجهر مقابل کې سره ولا در مزمنه خود به خود وکي دخه الکلام و مناسب صفاتونه الله لري هغه الله لم يتخذ چني دني ولا ولدن مخلوق لره په بچو نائب ادي سره دلر برخي والا فیل ملک پا بادشاہی کی ندیو چھے بادشاہ سنگے اختیار رکے نو اللہ امداز کی درو ننی نس صریح موجود دیکن شاہ سے ابدکو ویلی حجت اللہ البارے جو مشرکین دا سکی چھے بادشاہ جو امور کی نائب تا وقیوزے اختیار رکے دا سی اللہ اولیاء تا اختیار رکے بلاری او سلوے خبدال دی یو مرکی کی نبل پا کرازی کمی گی نا او د دنیا په ګټونو ناس یو منځ کې قطب دی غي کړې نیولې دی په افغان او دا حکمونه کوي درو دي په شنو درو ها شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله یو مان کړی ابدال هغه خلک دي چې ته وویني لکه اولیاء نه کان هغه دي ته وویني الله د ته یاد شو ابدال هغه خلک دي چې د الله حکم سره بدليږي چې د الله حکم ورته شي بدليږي دا تسلیمي خبره ده حقیقت دا وی نشته ولم يكن له نشتري الله لنا ولي معاون من الذل داجز کی دون چینه الله عجز لا تا خذو سنت ولا نم حي لا يموت ولا يعوده حفظهما سلکیگی نه ذکر عجز نه لکه مجوسیات وی مددگاران کا ونه وی الله لا نو الله بس ستریش ویل په الله ستدي رزق موعين کي موعينين دي تاون کي درو دي نو خو سغرا انيسه دي الله لرا ولي من الذل موعين د وجد عجز کي دون موعين د وجد عجز کي دون دا وجه وسر ویل وکبر هو تکبيرا اولي غنا الله پلوی گنلو سران دا سلوی اگن اللہ اکبر دار سر لوی بابا نلوی اولیاء رلوی بادشاہ داولی تنتراوڑی حکمت سرے سورج کسی ذکر شیو سلور بقاسد او عذاب پس بانیو دوام پا شرک بانی مشرکان ولی شرک کئی الله چاوی وی आवाज اوري کړه دغه یو خبر راوړي اورد به کې شي سر راوړي الله ته आवाज وکړه الله صورت ممتاز دي دور صورت ورو ده يخر نور للاسفار يذكر دارن لا لو كان في الارض ملائكه يمشوا يستفزهم على مكسن او باغ سلور و بزاوی دو سران دارنگ سورت ببتاز و دور سورتون دلوک و شمس را غسق اللہ و من اللیل فتحجد بهی ما هو شفاهم و رحمت للعالمین سران الله اکبر. دارل صورت ممتاز د نور صورتو دا واستفزد من استطاعت بیدهم بصوتک و اجرب علیهم بخیلک و رجلک. دارل ممتاز د نور صورتو په ذکر د ایمان سره او پا شجرت البلعون او پا ذکر دا بیراج او رقیہ سلام.